NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet is optimistisch dat volgende week stap 2 uit het openingsplan kan worden gezet. Vanaf 19 mei gaan dan dierentuinen, pretparken en speeltuinen weer open. Net zoals de binnensportlocaties. Ook mogen de horecaterrassen dan van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds open zijn. Over het voortgezet onderwijs gaf premier Rutte nog geen duidelijkheid. Het kabinet vraagt het OMT opnieuw om advies en hakt 25 mei een knoop door. Minister De Jonge is voorzichtig optimistisch over de zomervakanties in het buitenland. Vanaf zaterdag komen er weer reisadviezen per land op de site wijsopreis.nl. Ook denkt minister De Jonge dat iedereen die dat wil begin juli een eerste prik heeft gehad. Hij gaat ervan uit dat er jaarlijkse herhaalprikken nodig zijn voor de hele bevolking of voor bepaalde groepen. En voorzitter Mariette Hamer van de Sociaal-Economische Raad wordt morgen vrijwel zeker benoemd tot nieuwe informateur. De oud-fractievoorzitter van de PvdA moet de kabinetsformatie verder gaan helpen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Ja, goedenavond. U heeft het ongetwijfeld meegekregen. Het kabinet kondigde vandaag weer een aantal versoepelingen aan. Met goed nieuws voor sportliefhebbers. Ja, de zwembaden gaan weer open, net als de sportscholen. We gaan zo even bellen. Ja, en het kabinet denkt er ook over na de middelbare scholen weer helemaal open te doen vanaf 31 mei. Maar zitten docenten daar eigenlijk wel op te wachten zo midden in examentijd? Over corona gesproken, volgend uur praten we met actrice Suzanne Zegers. Zij maakte een theatervoorstelling speciaal voor medewerkers in de zorg. En marathonloper Bart van Nuenen komt langs. Hij hoopt deze zomer naar de Olympische Spelen te gaan. Maar hij is daar nog steeds niet helemaal zeker van. We gaan eerst even terug naar anderhalf uur geleden, naar de persconferentie van demissionair premier Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Met stap 2 gaan namelijk ook de binnensportlocaties weer open op woensdag 19 mei. Dus de sportscholen en de sporthallen. Ook baantjes trekken en het zwembad kan dan weer. Binnensporten mag individueel of in groepjes van maximaal 2 personen en uiteraard op 1,5 meter. Belangrijke voorwaarden zijn verder: maximaal 30 personen per ruimte, met reservering, registratie en een checkgesprek vooraf. Geen wedstrijden, geen publiek. En ook hier blijven kleedkamers en douches gesloten. Ja, aan de lijn hebben we sportschoolhouder Errol Essayas. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb een Sport Performance Center. Een bewegingscentrum. Kijk eens aan. Zoals een collega van me zei, nu hebben we geen excuus meer om niet te gaan. Gefeliciteerd met de opening, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Want ik neem aan dat u even een sprongetje maakte toen u de persconferentie bekeek. Ja, zeker. Met andere sportschoolhouders natuurlijk. Hè. Die zijn natuurlijk allemaal blij dat dit weer mag. Ja, en 30 mogen er naar binnen toe bij u. Is dat iets waarvan u zegt van ja, dat vind ik dikke prima, of zit er dan nog een maar bij? Ja, natuurlijk vind ik het prima dat gebeurt hoor, want je moet natuurlijk weer verder. Alleen ik vind het heel raar dat wij bij stap 2 horen en niet bij stap 1. Want bij stap 1 zit massage, zit pedicure. En wij zitten bij stap 2 en wij zitten met sekswerkers. Niet zijn nadelen van sekswerkers, maar zo dicht zit ik niet bij mijn klant. Nee. Als het moet kan ik er 10 meter vanaf blijven. Ja. Ik heb een ruimte van 1000 vierkante meter en ik ben de. Wij zorgen ervoor dat mensen fit blijven. Obesitasklachten verhelpen we. Hart- en vaatziektes gaan we tegen. Ja. Dus ik vind dat jammer. Ja, maar dat is geweest, hè, meneer Essayas. U mag nu eindelijk weer, zou ik zeggen. Ja, dat weet ik dat ik weer mag. Maar ja. ik heb te maken met mensen, met jonge kinderen. Een kind van 8 jaar, dat 88 kilo weegt. Een kind van 11 jaar, van 119 kilo. Dat is allemaal ten tijde van de corona ontstaan. En dat zijn natuurlijk weer andere problemen waar we straks mee te maken krijgen. Ja, en u zegt eigenlijk dat is eigenlijk medische noodzaak in plaats van pleziersport. Ja, precies. Ja. Sport wordt gezien als plezier. En dat is natuurlijk het allerlaatste wat we moeten doen. We moeten sport niet als plezier zien. Nee. Nu hebben we natuurlijk afgelopen tijd allemaal buiten gesport. Ik spreek ook even voor mezelf. Nu moet ik weer naar die sportschool toe. maar heeft u dat een beetje kunnen doorstaan, dat buitensport? Nou ja, heel zwaar, hè. Want wij hebben natuurlijk. Kijk, je hebt een aantal sportcentra's die hebben natuurlijk ruimte om iets met een tent te doen. Dat hebben wij niet. Wij kunnen niks met een tent doen. Dus het is allemaal buiten geweest. En dat is natuurlijk dat is heel zwaar. Omdat je toch heel veel dingen niet kan doen. Nee. Maar dat is voorbij. U mag nu eindelijk weer. Morgen gaat het... 19 mei gaat het van start. U bent er, neem ik aan, helemaal klaar voor, hè? Ja, we staan in de startblokken. Goed zo. Wens ik u veel plezier, Errol Assayas. Dankjewel. Begrijp ik nou dat jouw excuus weg is om niet meer naar de sportschool te hoeven? Klopt, je hebt goed geluisterd, ja. Goed, we gaan naar de zwembaden. De Aswin Langwarden aan de lijn, directeur van de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Goedenavond, zwembaden mogen weer open. Gefeliciteerd. Goedenavond, ja, dankjewel. Ja, een mooi positief nieuws vandaag. En daar zijn we erg blij mee dat de binnensporten, sporthallen, de sportscholen, maar zeker ook de zwembaden weer open mogen. Dat is heel goed nieuws ook voor onze vereniging en onze verenigingsleden die eigenlijk al sinds november helemaal niets meer moesten doen. Dus allerlei alternatieven moesten zoeken, zoals landtrainingen. Dus we zijn heel erg blij dat de zwembaden weer open kunnen. Ja, zit er nog wel ergens een maar? Nou ja, kijk, je wil altijd sneller. Maar we hebben ook te maken met de pandemie en de versoepelingen. En ook met alle feiten en cijfers. En daar hebben we met elkaar rekening mee te houden. Daar hebben we ook maatschappelijk een rol. En je wil altijd dat jouw sector daar niet bij hoort. Maar goed, we hebben er ook veel over gestreden samen met NOC-NSF. En met hulp van andere sportbonden om te laten zien dat we verantwoord open kunnen. En de zwembranche heeft zich verenigd. We hebben goede protocollen opgesteld, zodat ook de zwembaden 19 mei, als er in ieder geval niet meer op de pauzeknop gedrukt wordt, toch heel verantwoord en goed open kunnen. Ja, dat voorbehoud werd nog natuurlijk wel inderdaad gemaakt, die pauzeknop. 30 mensen in een groot zwembad. Nou zijn er ongetwijfeld ook kleine zwembaden in Nederland, maar 30 mensen in een groot zwembad, dat klinkt niet als heel erg veel. Had u op meer gehoopt? Nou, kijk, ja, weet je, er is altijd natuurlijk een discussie als je het over aantallen hebt. Kijk, de buitenbaden die zijn al open. Afgelopen tijd was het weer nog niet zo heel erg aantrekkelijk. En je moet je voorstellen dat bij onze zwemverenigingen, maar ook kinderen die gewoon naar een zwembad gaan om recreatief te zwemmen, ja, dat het niet zo aantrekkelijk is om in die buitenbaden al te zwemmen met wat kouder weer. Dus voor hen is het gewoon super gaaf dat de binnenbaden nu open mogen. We doen dat in stapjes. Hè. Het openingsplan 2 is, stap 2 is er nu. En we kunnen straks hopelijk op korte termijn ook meegaan in de versoepeling. Hè. Want zoals mijn voorganger net, de sportschoolhouder, ook al zei, ja, weet je, de kinderen hebben sinds november weinig meer bewogen. En ja, dat ga je gewoon zien. En met name ook de instroom binnen de verenigingen is erg onder druk komen te staan. Mm-hmm. En dat gaan we in de komende tijd nog wel merken. Dus we zijn er nog lang niet. Maar we moeten ook heel blij zijn met deze stap. Gaan ook alle baden open? Want ik kan me ook voorstellen, als er maar 30 mensen naar binnen mogen en je moet toch het water verwarmen, die kosten zijn ongetwijfeld heel, heel hoog. En moet je dan wel open gaan voor 30 mensen? Ja, dat is correct. De zwembaden zijn in de regel altijd verlieslatend. Veel zwembaden hebben hun water toch wel op temperatuur moeten houden door allerlei omstandigheden. En ook hun personeel heeft er altijd gewoon op de loonlijst gestaan. Dus ik denk dat ze heel erg blij zijn. En daarbij komt ook dat de zwemlessen een aantal weken geleden al mochten opstarten. Dus voor die specifieke doelgroep waren heel veel zwembaden al open. Dus ik denk dat de zwembaden heel erg blij zijn dat ze mee mogen in de volgende stap. En ook dat moeten we met elkaar doen. Hè. We moeten met elkaar langzaam opschalen en versoepelen. En daar horen de zwembaden wat mij betreft gewoon bij. Ja. Goed, dank u vriendelijk, Aswin Langwarden, de directeur van de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Gaan we door naar de scholen? Yes, want de sportscholen en de zwembaden mogen dus weer open. Maar premier Rutte sprak zich daarnaast voorzichtig ook uit over verdere opening van het middelbaar onderwijs. Vanuit verschillende hoeken wordt ervoor gepleit de anderhalve meter op de middelbare scholen zo snel mogelijk los te laten. Zodat leerlingen tot de zomervakantie nog een paar weken met z'n allen naar school zouden kunnen. En wat zou dat inderdaad mooi en goed en belangrijk zijn? We gaan het OMT opnieuw advies vragen en zullen hierover uiterlijk dinsdag 25 mei een knoop doorhakken over wanneer het weer verantwoord kan. We hebben contact met Danielle Woesterberg, voorzitter van de lerarenvakbond CNV Onderwijs. Goedenavond. Goedenavond. Ja, van harte gefeliciteerd ook. We delen allemaal felicitaties uit aan de sportscholen, aan de zwembaden, nu ook aan het middelbaar onderwijs. Ja, dank u wel voor die felicitaties. Want het is fijn nieuws, hè, dit denk ik. Ik hoop. Nou, weet je, wij zijn wat beducht op wat dit betekent. Want het klinkt natuurlijk heel mooi. Het is belangrijk. Onderwijs is belangrijk. Wij hebben het mooiste vak van de hele wereld. Maar we hebben nu wel een heel bijzonder jaar achter de rug. En om nu voor 4 weken de rust, reinheid en regelmaat die we nu voorzichtig in het VO hebben gevonden met elkaar weer volledig overhoop te gooien. Ja, wij vragen ons af of dat verstandig is. Ah, u wilt eigenlijk geen afscheid nemen van het nieuwe normaal, zeg maar. Nee, dat zeg ik niet. Wij willen allerliefst afscheid nemen van het nieuwe normaal. En de meeste docenten willen heel graag terug ook zoveel mogelijk leerlingen zien. Ja. Tegelijkertijd betekent het op dit moment dat we nog vijf weken school hebben. Mm-hmm. Met toetsenweken, met eindexamens. Er is nu een model waarin hybride wordt gewerkt. Wat men nu enigszins in het systeem heeft zitten. En wij vragen ons af of het verstandig is om dat ritme nu voor die korte periode, na zo'n raar jaar, nog helemaal overhoop te gooien voor die korte tijd. En eigenlijk zegt u daarmee van, nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo verstandig om dat overhoop te gaan gooien. Wat is het bezwaar? Want ik ben een beetje verrast, moet ik eerlijk zeggen. Ik zou denken van, nou, wat je kan pakken, dat moet je pakken, zou ik zeggen. Ja, nou, u sprak net met een hele blije meneer die 30 mensen in een heel groot zwembad mag ontvangen. In dit geval hebben we het over 30 leerlingen in een klaslokaal die op een leeftijd zijn waarin grenzen opvolgen niet altijd het meest belangrijke is in hun levensfase, wat helemaal begrijpelijk is. Mm-hmm. Docenten zijn niet vooraan in hun vaccinatiestrategie opgenomen, dus daar zijn zorgen over. En het laatste wat je wilt is dat examens niet kunnen worden nagekeken omdat de leraren uitgevallen zijn. Of dat leerlingen in hun klas toch in die laatste 2 weken niet naar school kunnen omdat ze elkaar besmet hebben. Dus ook vanwege het heropenen wil niet zeggen dat je continuïteit hebt. En die continuïteit die is denk ik in ieders belang. Ook het belang van die leerlingen. En met het ritme wat we nu hebben, hebben we in ieder geval enige mate van continuïteit met elkaar. Ja, en dan gaat het dus eigenlijk, want als ik u zo hoor, zegt u van, we zijn eigenlijk bang dat te veel docenten besmet raken. En dan gaat het eigenlijk om de balans die je moet wegen tussen dat en de leerlingen die zo graag van hun kamertje af willen komen thuis en naar school willen. Nou, de leerlingen die van hun kamertje afkomen, het voortgezet onderwijs is voor een heel groot deel open. De kinderen komen om de dag zo'n beetje op school op de meeste plaatsen. Dus het is niet zo dat die elkaar niet zien. Mm-hmm. Op dit moment lukt het wel door de school wat leger te houden om de besmettingen wat te beperken. Er zijn cohorten van 2 leerlingen, 4 leerlingen die elkaar wat nabij mogen komen. Maar de docenten kunnen nu afstand houden. Op het moment dat de school helemaal vol is en daar honderden leerlingen rondlopen, is die afstand theoretisch misschien te bedenken, maar in de praktijk met pubers op school werkt het gewoon niet. Nee, en die 1,5 meter kan ook losgelaten worden, hoorden we premier Rutte net zeggen. En dat is ook eigenlijk iets waarvan u zegt van, nou, ik weet dat niet of dat wel zo verstandig is. Ja, de theorie is nog iets genuanceerder. Het idee is dat de 1,5 meter tussen de leerlingen dan zou worden losgelaten. Het idee is dat die met volwassenen wel gehouden zou moeten worden. En ja, nogmaals, ook dat is lastig uitleggen aan iemand op puberleeftijd. Ja, stel nou dat het OMT, wat toch een advies moet gaan geven uiteindelijk, zegt van het kan volgens ons veilig zo open gaan. Neemt u daar dan genoegen mee? Zegt u van het OMT is mijn leidraad in deze? Laat ik vooropstellen dat ik heel blij ben dat de minister-president heeft aangekondigd dat hij vanuit een medisch perspectief gaat kijken of dit überhaupt mogelijk is. Want we hebben ook al wat proefballonnetjes gehoord waarbij men ook dat ter discussie stelde. Naast de medische realiteit en de virologische ontwikkelingen zitten we ook met een praktische kant. En daar moeten we met elkaar wel een gebalanceerde afweging in maken. En op dit moment is het nog allemaal koffiedik kijken. Als je nu kijkt naar de verspreidingscijfers onder het cohort middelbare scholieren, dan loopt het daar nog steeds op. Dus we zullen echt moeten zien wat het over 2 weken gaat doen. Goed, we gaan afwachten wat uiteindelijk het definitieve advies gaat worden. Mag ik u hartelijk danken voor uw toelichting. Danielle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs. Ja hoor. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, oh, I just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. Ja, klassiekertje dit. Stand by me van Benny King. Vrouwen mogen vanaf volgend seizoen tot aan het hoogste amateurniveau meevoetballen met de mannen. Tot nu toe was gemengd voetbal alleen mogelijk bij de jeugdelftallen en moesten voetbalverenigingen dispensatie aanvragen als een vrouw bij de senioren met mannen wilde meevoetballen. Nou, dat is vanaf volgend seizoen dus niet meer nodig. De KNVB biedt zelfs een begeleidingstraject aan om speelsters makkelijker te laten instromen. Voormalig voetbalster en analist Leonne Stentler aan de lijn. Leonne, goedenavond. Goedenavond. Sprongetje in de lucht, hoe je dit hoort. Een klein sprongetje. En met name voor speelsters die gewoon een hele jeugd met een jongensteam hebben meegedaan. En daar eigenlijk ook in mee willen doorgroeien. Maar dan in één keer verplicht waren om een end verderop bij een damesteam te gaan spelen. Wat ze nog helemaal niet zouden kennen. Vooral voor die speelsters is dit natuurlijk wel een uitkomst. Ja, voor speelsters zoals jij was. Ja, ik heb wel tot en met de A'tjes samen met Manon Melis altijd in de jongensteam gezeten. En dat was wel echt een superleuk team waar ik nog wel een tijdje mee door had willen spelen. Maar ja, toen moesten we dus verplicht naar de dames. Dus dat was wel even, was even gek. Ja, op lage niveau en zoals jij dat uitlegt, als je van kleins af aan met je vrienden in zo'n team zit en dan op een gegeven moment afscheid moet nemen op klasseniveau, zullen we maar zeggen, dan kan ik me inderdaad wel iets bij voorstellen. Maar stel nu dat je in deze tijd, als de clubs zijn als Ajax, Feyenoord, PSV met hun hoge elftallen. Wil je dan eigenlijk nog wel die overstap maken op een zeker moment? Nee, precies. Het zal niet voor de nieuwe Lieke Martens gelden dat zij dan liever met de jongens blijft spelen en ergens in de tweede divisie gaat spelen bijvoorbeeld. Dat is dan het hoogste niveau wat je mee zou mogen doen. Maar dat staat natuurlijk echt niet in contrast met het topsportniveau van Ajax en een PSV. Dus ja, dan ga je natuurlijk, je wordt denk ik sowieso al vrij vroeg weggekaapt door de BVO's die ook al steeds jonger mensen gaan binnenhalen. Dus ja, daar geldt het zeker niet voor. Het is echt de amateurvoetbalster die met haar team mee zou willen. Ja, en zie je het dan gebeuren dat nu stromen die meeste meisjes stromen dan in bij de grote clubs? Die worden, zoals je zegt, weggekaapt en spelen dan met andere meiden. Maar nu kunnen ze dus langer en dus op een hoog niveau bij de mannen doorvoetballen. Zou je dat aanmoedigen? Sorry, hoe bedoel je? Dus niet bij een BVO verder gaan, maar bij een Nou ja, dat bijvoorbeeld een BVO zegt van we willen je een contract aanbieden, maar blijf eerst nog maar even 2 jaar bij je club op een hoog niveau bij de jongens voetballen. Ja, dan echt tenzij, ja, mits het niveau van die jongens dan echt hoger is. Tuurlijk, dan snap ik het wel. Maar goed, ik denk dat de faciliteiten en de kansen vaak al bij een BVO inmiddels al zo goed zijn. Dat die keuze snel gemaakt is voor meiden om dan bij een BVO te gaan spelen. Ja, dus in theorie zou het een gemengde sport kunnen worden. En zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn in het bekertoernooi dat iemand die dan bij de tweede divisie speelt, een vrouw bij de tweede divisie speelt, die dan tegen een eredivisieclub zou kunnen voetballen. Maar als ik jou zo hoor, zie je dat niet zo gebeuren. Ik denk niet dat het doel is met deze regeling. Ik denk dat het een resultaat is van jarenlang beleid waarin gemengd voetbal is gepromoot. En daarin was het gek dat je dat dan niet op seniorenniveau kon doen. Maar het moet geen doel zijn om vrouwen zo lang mogelijk in een seniorenteam bij mannen te krijgen. Topsport is gewoon topsport en dat staat wel echt los van elkaar. Daar heb je een vrouwenkant en een mannenkant. Ja. Ja, BVO, betaald voetbalorganisatie, hè? Moeten we even uitleggen voor de mensen die dat niet weten. Nog even wat anders. Heb jij het ook gehoord over die Brit, Mark Parsons? Ik heb het zeker gehoord, ja. Ja 34 jaar zou de nieuwe coach van de Nederlandse voetbalsters worden. Na de Olympische Spelen. Ken je hem? Ja, ik volg de Amerikaanse competitie al een tijdje best wel intensief. En hij is momenteel coach bij de Portland Thorns. En heel succesvol ook daar. Hij was ook de jongste coach die ooit een NWSL-titel binnensleepte. Dus daar ken ik hem wel van, ja. Ja, wat is het voor trainer? Ja, het is wel echt een soort people manager. Hij eigenlijk ooit begon echt als coach die zich op talenten richtte. Hij zat bij allerlei talententeams. En via de Washington Spirit bij de Portland Thorns terechtgekomen. En daar werkt hij wel met hele grote sterren, waaronder Christine Sinclair. En hij heeft ook met Alex Morgan gewerkt. Echt grote Amerikaanse en Canadese sterren zijn dat. En hij weet goed te presteren. Maar het is echt een coach die het teamdynamiek en teambalans heel belangrijk vindt en waar hij ook goed in is. Ja. Nou, is het zo? Het is natuurlijk nog een gerucht. En jij hoort nog wel eens wat. Hoe sterk is het gerucht? Wat hoor jij? Ja, het is wel een behoorlijk sterk gerucht. En ook als je alle puzzelstukjes een beetje bij elkaar legt, zou dit wel ook verklaren waarom het zo lang heeft geduurd. En natuurlijk een resultaat van de strategie die ze gevoerd hebben, waar ze eigenlijk een beetje gedowngrade zijn van een grote Nederlandse naam als coach naar het buitenland. En eens even kijken wat er in het buitenland nog rondloopt. Wie er wil en wie er ook samen met Jessica Thorny als assistent dit wil gaan doen. Ja. Goed, al met al was het een bijzondere dag voor het vrouwenvoetbal. Voor de vrouwen die dus op hoog niveau mogen meevoetballen met de mannen. Ik vroeg me af of jij dan nu overweegt om toch je voetbalschoenen weer aan te trekken en gewoon met de mannen mee te gaan voetballen. Nou, ik heb inmiddels mijn eigen amateur bierteam gevonden een tijdje geleden al. Lekker bij wat Burgia 3 aan het spelen. Dus ik hoef niet bij de amateurs bij de mannen te gaan spelen. Is het een mixteam of niet? Nog niet, maar dat zou mooi zijn. Als ze dan, kijk, dat vind ik wel grappig aan het bericht van de KNVB. Eigenlijk zouden ze gewoon moeten zeggen, gemengd voetbal bij de senioren op ieder niveau is mogelijk. Dus dan zouden wij ook mannen in ons team mogen verwelkomen. Precies, dat zou ik nou leuk vinden. Dat vind ik dan wel weer zo eerlijk als dat zou mogen. Slecht voor de bierrekening, denk ik alleen. Ja, nou, of juist heel goed. Is heel goed nieuws. Kan ook nog. Ja, natuurlijk. Hey, dankjewel. We gaan afwachten hoe het loopt, met name met betrekking tot de bondscoach. Het gerucht dus dat de Brit Mark Parsons de nieuwe bondscoach van de vrouwen, de voetbalsters, zou zijn. Gaan we naar Italië, weet u het nog, die dag van gisteren. Die mooie overwinning van Taco van der Hoorn in de Giro Italia. Vandaag ging de overwinning naar een Amerikaan, Joe Dabrowski. Gio Lippens, goedenavond. Ja, goedenavond. Was het een mooie overwinning? Net zo'n mooie overwinning als die van Taco gisteren? Nee. Daar kon hij absoluut niet aan tippen. Gisteren was het echt zo'n gevecht dat je iedere keer denkt van hij gaat het niet redden. En dan redt hij het toch. En gisteren kon het niet. En vandaag was echt wel zo'n dag waarop het wel kon. Omdat ze in het peloton besloten hadden om het een beetje te laten lopen. Filippo Ganna die was vast van plan om die roze trui kwijt te raken. Maar die wist toch dat hij hem niet zou behouden. Hè, want er zat een klimmetje in op het einde van de tweede categorie. Betekent dat er een grote kopgroep weg was. met een Nederlander erin, Koen de Kort. Ja, en er waren een aantal mannen uit die kopgroep die wegsprongen en dachten dat ze voor de ritzegen, maar ook voor de roze trui zouden gaan. En Dombrowski die kwam uiteindelijk gewoon eigenlijk heel slim rijdend. Maakte in het begin niet al te veel inspanningen. Kwam dus uiteindelijk op het goede moment kwam die naar voren en hij won heel knap die etappe. Dus ja, het was wel een mooie overwinning. En Dombrowski is geen veelwinnaar. Hij heeft vooral wedstrijden gewonnen in Utah. De Larry Miller Tour of Utah. Werd 2 jaar geleden trouwens nog 12e in het algemeen klassement van de Giro. Maar zegt van zichzelf ook dat hij eigenlijk normaal gesproken pas in de derde week echt op stoom komt in zo'n grote ronde. Ja, en dit is gewoon lekker meegenomen voor hem. Dan is hij vroeg op stoom, zullen we maar zeggen. Je noemde Koen de Kort al eventjes. Hoe deden de rest van de Nederlanders het vandaag? Ja, die hebben het relatief rustig aangedaan. Die zaten allemaal in het peloton. Koen de Kort zat in die kopgroep. Maar die kon uiteindelijk ook het tempo niet bijbenen. En Bauke Mollema, ploeggenoot van hem, die heeft het gewoon lekker laten lopen vandaag. Dus alle mensen die dachten dat Bauke Mollema misschien tegen alle verhalen in toch voor een klassement zou gaan, die zijn nu toch in ieder geval even op hun plek gezet. Hmm. Want Mollema die kwam binnen met 14 minuten achterstand op Dombrowski. En dat betekent gewoon dat hij van de komende dagen, dat hij het gewoon kan gaan proberen in een etappe die op hem gemaakt is. En dan krijgt hij wel de ruimte van de klassementsmannen. Ja, en welke etappe zal dat worden, denk jij, als jij even in de glazen bol kijkt? Morgen in ieder geval niet. Want morgen zegt zo'n etappe dat het absoluut niet kan. Want dan hebben we een vlakke etappe. Maar de etappe van de dag daarna, dus van donderdag, die gaat naar Ascoli Piceno. En daar zit op het einde wel een klim van de tweede categorie. En daar zou hij het kunnen gaan proberen. Maar ja, weet je, dat is zo lastig inschatten wanneer echt het moment komt. Maar Bauke Mollema zal dat wel prima weten. Geo, nog even over de Olympische vrouwenselectie die is bekendgemaakt. Vollering, Vos, Van Vleuten. Er moet wel een V in je naam zitten volgens mij. Van der Breggen. Geen Ellen van Dijk en geen Chantal Blaak. Is dit wel een logische selectie voor jou? Ja, ik vind het wel een logische selectie. Zeker als je gewoon kijkt naar de overwinningen die dames geboekt hebben dit seizoen. Als je toch ziet, Vollering wint Luik, Bastenaken, Luik. Nou, Van der Breggen heeft weer ongelooflijk veel wedstrijden gewonnen. Van Vleuten is geweldig goed bezig. Ja, Vos is echt een kampioenschapsrijdster. Dus die zou ik ook altijd meenemen. Dus ik begrijp het eigenlijk wel, hoor. En vooral ook omdat dat parcours in de buurt van Tokio, in de buurt ook van de Fuji, van de Mount Fuji, ja, die heeft flink wat hoogtemeters. Om in totaal, ik kijk eens eventjes, zijn het er 2800 hoogtemeters in die vrouwenkoers. Dus ik snap dat wel. En dat betekent dat van die vier vrouwen dat er twee de tijdrit mogen rijden. Ja, Van der Breggen en Van Vleuten, dat zijn toevallig wel de wereldkampioenen van de afgelopen jaren. Dus ja, ik zou het zeker doen. Ja. Oké, dankjewel voor nu, Gio. We gaan je ongetwijfeld vaker horen gedurende deze Giro. Ik zie dat Manchester United heeft verloren van Leicester. En dat betekent? Dat Manchester City kampioen is van Engeland. Kijk. Het werd al na 10 minuten 0-1, vervolgens 5 minuten later 1-1... en een half uur voor tijd Soyuncu die scoorde. En daarmee won Leicester dus met 2-1. Het zal een gekkenhuis worden in Manchester als we even de gelegenheid krijgen. En die krijgen we ongetwijfeld. Gaan we even bellen met Manchester, hoe het daar is. Ja, zometeen zijn we terug met onder andere Bart van Nuenen. Tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Daar is de kans en daar is niet de goal. Donderdagmiddag, voetbalmiddag. Die valt goed. Nee, net niet. Oeh. 9 wedstrijden in de Eredivisie. Pas, boem, pas. Dan is het ineens 1-0. Met volop spanning onderaan de ranglijst. Zie je de bal over de muur in de goal? Je hoort het hier en nergens anders. Wat gebeurt hier in vredesnaam? Dit is klaar. Live sport dit gaat op niet NPO meer Radio 1. Donderdagmiddag vanaf 2 uur in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Dus ik hoef niet langs te komen voor die hypotheekaanvraag? Nee hoor, we hoeven u helemaal niet meer te zien. Oké. Okay. Gaat allemaal digitaal, meneer. App maar een kopietje van uw paspoort. Ja, ja. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding-a-dong. Shama, shama, la vie. Going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Mijn waardevolle spullen bewaar ik in een bankkluis bij de Nederlandse Kluis. De Nederlandse Kluis? Ja, de Nederlandse Kluis. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Lucht. Het laat je leven.

Ja, want het is al dagenlang onrustig in Israël en de Palestijnse gebieden. Over en weer worden raketten afgevuurd en Israël op zijn beurt neemt wraak op de Palestijnen. En vanavond zijn er ook weer raketten afgeschoten, dit keer vanuit de Palestijnse gebieden op Israël, op Tel Aviv om precies te zijn. We hebben daar contact met Anki Regges. Goedenavond, Anki. Goedenavond. Hoe is het op dit moment? Want ik meende dat de luchtalarmen afgingen in Tel Aviv vanavond. Ja, niet één keer, maar heel veel keer. Dus je kan echt spreken van een absolute escalatie. Tot nu toe waren er, voordat die barrage op Tel Aviv begon, waren er al 500 raketten vanuit Gaza afgeschoten op Israël, maar voornamelijk op Zuid-Israël. En toen Israël dus een of ander groot gebouw bombardeerde in de Gazastrook, toen heeft de islamitische jihad beloofd dat daar wraak op genomen zou worden. En die wraak zou bestaan uit het beschieten op Tel Aviv. Tel Aviv ligt 80 kilometer ten noorden van de Gazastrook. Dus het werd gebruik gemaakt van echt grote raketten. Nou, we hebben dus kregen we het luchtalarm. Een enorm aantal explosies overal. Toen was het weer eventjes rustig. En toen kregen we nog een salvo. Dus Hamas die zegt dat ze 130 raketten op Tel Aviv hebben afgestuurd. Mm. En niet alleen op Tel Aviv, ook op de luchthaven. En die is dus nu gesloten. Ja, waar ben jij op dit moment? In Tel Aviv. En ja. Moest je, want er zijn natuurlijk tal van schuilkelders daar om te schuilen voor dit soort aanslagen. Moest je daar naartoe of kon je gewoon buiten blijven? Of? Nou, waar ik woon, ik heb dus geen schuilkelder. En ik heb 4 kinderen, die hebben ook allemaal geen schuilkelder. Dus sommigen die gaan in het trappenhuis staan. Ik ben gewoon op mijn terras buiten blijven zitten. Want het zou wel toevallig moeten zijn. Niet omdat ik zo'n held ben, maar het zou wel toevallig zijn als die raket precies op mijn huis terecht kwamen. Het is natuurlijk niet verstandig, want de meeste mensen die gaan wel naar schuilkelders. En de kinderen zijn allemaal redelijk in paniek. Hmm. Want dit is eigenlijk nog nooit voorgekomen dat er een dergelijke salvo op Tel Aviv is afgevuurd. We hebben het al in vorige strubbelingen en conflicten met de Gazastrook hebben wel eens te maken gehad met 1 of 2 of 3 raketten. Maar dat er 130 raketten hier afgevuurd zijn, dat is echt uniek. En het ziet er ook helemaal niet naar uit dat dit het eind van het verhaal is. We krijgen zo meteen, wordt er een verklaring gegeven door premier Netanyahu en door de chef staf, Gantz. Dus daar zitten we eigenlijk op te wachten wat er verder gaat gebeuren. Wat de woordvoerder van het leger die zei, dat we hebben nu de voet op het gaspedaal en we zijn helemaal niet van plan om te remmen. En toen er gevraagd werd of er een mogelijkheid zou zijn dat er ook een grondoffensief van Israël in de Gazastrook zou plaatsvinden, toen zei hij dat alle mogelijkheden open zijn. Dus dat klinkt niet echt heel, heel optimistisch. Nee, weet je überhaupt iets over slachtoffers van deze avond? Ja, van deze avond is er... De meeste raketten die zijn tegengehouden door door de ijzeren koepel. Dat is een soort raketdefensiesysteem. Ja. En 90% wordt daardoor tegengehouden. Maar er zijn dus toch wel een paar absolute voltreffers geweest in 2 buitenwijken van Tel Aviv. Eentje waarbij ook iemand om het leven is gekomen en een aantal zwaar gewonde mensen. En nog een andere in het zuiden van Tel Aviv, waar ook een aantal mensen gewond zijn geraakt. Dus die voltreffers heeft Israël moeten incasseren. En het is eigenlijk een beetje paniek, zorg. En mensen die zijn toch wel heel erg echt bang. Ja. Later op de avond dus een verklaring van premier Netanyahu, zoals jij al zei. En dan horen we jou ook later in het Oog op Morgen terug voor de laatste stand van zaken. Dankjewel, Anki Regges vanuit Tel Aviv. You know man broke me. You know mom broke, oh, broke on me. Jean-Guy McCroy was dit met Birth of a New Age. En we constateerden net hier met z'n drieën, want Bart van Nuenen is hier ook aangeschoven, dat het eigenlijk, hoe vaak je hem hoort, hoe lekkerder die wordt. Hè? Ja, had jij ook, ja. Bart, toch? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Maar het is gewoon geen hardloopnummer, hè? Nee, denk ik niet. Nee, liever dan iets harders, iets meer opzwepends of een beetje oldschool. Tenminste, voor jou geen hardloopnummer, maar misschien zijn de collega's van jou die zeggen, oh, een lekker hardloopnummer. Ja. Kan, hè? Kan zomaar. We komen zo bij jou. Eerst nog even naar het EK zwemmen in Boedapest. Volle gang. Vanavond de finale van de 1 meter plank. Maar zonder de schoonspringsters Daphne Wils en Onna Abbema. Het ging mis in de kwartfinale, waardoor Wils als 25e eindigde en debutante Onna Abbema als 22e. In die laatste hebben we nu aan de telefoon. Goedenavond, Onna. Goedenavond. Ja, het was je debuut op een groot toernooi. Ja, dat klopt. Ja, hoe was het? Ja, ik vond het echt heel leuk om er te staan. Een heel mooi zwembad. En ja, ik heb echt mijn plezierwedstrijd gesprongen. Dus ik heb genoten. Heb je dan ook je moment even gepakt toen je daar voor het eerst stond? Dat je dacht, nou, sta ik dan even om je heen gekeken voor je ging springen? Of gaat het zover niet? Ja, nou ja, je kijkt natuurlijk altijd ook gewoon wel bij het inspringen een beetje om je heen. Mm-hmm. En op de plank ben je natuurlijk vooral gefocust, denk ik, op je sprong. Maar ja, er is zeker wel een moment dat ik dacht van, ja, nou ja, weet je, ik sta hier wel mooi gewoon. Ja, zo is het toch ook? Wees er maar trots op. Was je nerveus? Ja, zeker. Ja, nou ja, ik heb altijd eigenlijk wel een beetje last van zenuwen. Maar het was wel, ja, het was wel niet heel erg gewoon gezonde spanning. Mm-hmm. Hoe ging het eigenlijk, je sprong? Nou ja, van de 5 sprongen, over het algemeen kan ik wel zeggen dat ik wel redelijk tevreden ben. Er waren wat mindere puntjes, maar er waren ook wel dingen waar ik echt wel blij mee ben en trots op ben. Dat heb ik laten zien. En ja, het was jammer van de 3e sprong. Maar ja, het kan gebeuren. Ja, we gaan het gewoon niet over die 3e sprong hebben. Zullen we dat afspreken? ik ben wel benieuwd wat voor sprong het was. Hoe heet die? Had die een naam, Onne? Ja, nee, het was anderhalve salto achterwaarts gehoekt. Gehoekt? Gehoekt, ja, klopt. Mm. De Onna, eigenlijk. De Onna, nou, niet Onna, hoor. Ja, maar je bent pas 3 jaar bezig. En nu sta je hier toch maar. Realiseer je dat? Of heb je wel zo'n mentaliteit dat je altijd beter wil? Nou ja, als je mij iets meer dan 3 jaar geleden had verteld dat ik op een EK zou staan, nou, dan denk ik niet geloofd. Dus ja, ik ben echt heel trots op dat het zo snel allemaal is gegaan. En dat dit dan de uitkomst is. Maar je denkt altijd wel aan de toekomst en dat er meer te halen valt. Maar voor nu vond ik dit wel gewoon een heel mooi begin. Nou, dat vind ik heel mooi. Dat is heel mooi als je er zo naar kan kijken. Maar ik kijk je dan ook nog wel naar mensen die boven je zitten. Naar de top van de top, om het zo maar te zeggen. Oh ja, natuurlijk. Ja, zeker. Maar daar kan je ook gewoon heel veel van leren. Dus, en wie zijn dat voor jou? Wie zijn dat voor jou? Nou ja, we hebben natuurlijk gewoon in ons eigen team hebben Inge Jansen. Die springt dan vooral op de 3-meter plank. En Daphne Wils, die kan ook gewoon heel mooi springen. Tot vandaag ging ik misschien al wat minder. Maar zij is ook, ik kijk ook wel echt wel tegen hen allebei op. Dus, ja. En praat je dan wel eens over zo'n sprong? Dat je vraagt, joh, hoe doe je dat? Of hoe doe je zus? Ja, soms wissel je natuurlijk wel wat tips uit. Dat je vraagt van, ja, maar hoe doe jij dat dan? En hoe werkt dat? Maar zelf probeer ik ook wel gewoon in de training te kijken naar hoe andere mensen bepaalde sprongen doen. Of als iemand iets heel goed kan, dan kijk ik van, ja, hoe kan dat nou? Waarom lukt dat diegene zo goed? En wat kan ik daar dan van leren? En jij komt zelf uit de turnen. Heb je daar profijt van als je in het zwembad springt? Oh ja, 100%. Als ik niet had geturnd, dan was het niet zo snel gegaan. En waar zit de profijt dan? Bij turnen, het overlapt natuurlijk best wel gewoon in dat aspect van salto's. Het grote verschil is gewoon dat je bij schoonspringen op je handen landt en dat je moet duiken. En bij turnen land je gewoon eigenlijk altijd op je voeten. Ja. Dus dat vraagt wel wat aanpassing, maar je hebt al wel die oriëntatie in de lucht. Je weet in principe al wat de salto is en dan moet je er nog naduiken, maar ja, het helpt wel echt enorm. Kijk aan, ik vind mooi dat je tevreden bent met waar je nu staat. Dat zie je het ook weer. En ambitie hoor ik ook. Nou, als je die twee samenvoegt, dan gaan we nog veel van je horen, volgens mij. Onna Appemaat, hartelijk dank voor jouw toelichting. Graag gedaan. Bedankt dat ik hier even mocht spreken. Ja. Altijd welkom, altijd welkom. Goed, Bart van Nuenen, marathonlopen. Je hebt meegeluisterd, topsporters onder elkaar. Herken jij iets in wat zij vertelde? Want ik zag een reactie op je gezicht. Sowieso al heel veel, hoor. Het is voor mij nu allemaal wel anders. In de zin van, het wordt anders naarmate je ouder wordt, langer meedraait, denk ik. Maar heel veel van wat zij zegt, zo denk ik er ook over. Ik denk wel, bijvoorbeeld wat ik ook dacht, is van, ik probeer altijd te kijken naar andere mensen. Niet alleen mensen die beter presteren, maar ook mensen die minder presteren. En gewoon kijken naar wat iedereen doet en of daar niet toch iets zit wat mij nog beter kan maken. Wat zit er dan in het minder presteren? Om te voorkomen dat je dat ook gaat doen? Nog niet eens zozeer. Nee, ik denk dat je gewoon ongeacht prestatieniveau moet je naar mensen kijken gewoon. Gewoon naar iedereen kijken. Je kan van iedereen wat leren. Je kan van iedereen wat leren. Ja, mooi gezegd. Ja. Heb jij je agenda bij je, Bart? Mijn agenda? Ik weet wel de een en ander uit mijn hoofd, denk ik. Zondag 8 augustus, wat staat er dan? Ja, daar staat wel met rood omcirkeld. Ja, dat dacht ik al. Ja. Dat hebben wij hier ook neergezet. Staat met een dikke stift omcirkeld in je agenda. Want ja. Dan hoop jij in Sapporo, Japanse stad, de Olympische Marathon te gaan lopen. In december heb je namelijk al de gewenste tijd gelopen. 2:10:16 bij de marathon in Valencia. Maar daarbij ben je er nog niet, volgens die tijd wel. Maar in totaal zijn er 6 Nederlanders die onder de limiet van 2:11:30 liepen. En dan mogen er straks maar 3 naar Japan. Ja. Dat betekent dat de helft af moet vallen. En dat betekent dat jij daar ook bij kan zitten, of niet? Ik wil niet negatief beginnen. Maar dat kan wel. Ja. Daar gaan we nu niet van uit op dit moment. Ik denk dat op dit moment zijn voor mij de kaarten goed geschud. Maar het kan nog steeds. En het kan ook nog zijn, er is nog 1 iemand, Frank Futselaar, die gaat nog een keer proberen. Ja. Het kan nog zijn dat hij toch onder mijn tijd duikt nog. En dan wordt het ook weer een lastiger verhaal. Maar het gaat op heel veel verschillende factoren nu. We gaan zo wel even in op hoe er bepaald gaat worden wie er dan naar de Olympische Spelen mag. Maar word je elke dag wakker met die onzekerheid van, oei, gaat die zondag 8 augustus, gaat dat wel door? Niet echt, nee. Dat valt nog best wel mee, moet ik zeggen. Je bent heel rustig. Ik kan het wel afsluiten, ja. Mm. Ja. Alleen, ik had liever wel eerder zekerheid gehad, dat wel. Ja. Dus we moeten er eigenlijk nu niet te lang over doorgaan. Nee, nou ja, mag wel. Nee. Mag wel. Ja, dat mag ik ben wel. Redelijk relaxed. Oh, dus toch wel. Maar dan even de vraag van hoe wordt er bepaald wie er gaat? Kijk, ik denk dat de basis is gewoon dat ze willen dat de beste 3 lopers bestaan. Ja, dat lijkt me helder. Maar ja, dat is niet per se alleen tijd. Je hebt de eerste, of de snelste loper, dat is Abdi Nagaye. Die is verreweg het snelst op dit moment qua tijd. Die gaat sowieso. Dan heb je nog 2 aanwijsplekken. En dat gaat dus niet alleen op tijd, maar ook op andere dingen zoals onderlinge resultaten. Of misschien heb je het ook als prestatiepaspoort. Of Een andere criteria. Ja. Die ben ik nu even kwijt. Dat zal, dit vind ik wel spannender dan een wedstrijd. Dat snap ik wel. Maar goed, in het loop van het gesprek komt dat waarschijnlijk wel weer boven tafel. Heb je zelf ook nog een stem daarin? Ja, een beetje wel. Behalve je tijd dan? We moeten allemaal een soort van pitch voorbereiden. Een pitch? Ja, moet je zelf verkopen? Wat ik laatst horen kreeg was meer dat het is van dat ze willen zien dat... Of ze willen zeg maar niks over het hoofd zien bij de beslissing. Dus wat wij aandragen, kunnen nog dingen tussen zitten die zij misschien... Wij zijn op het eerste gezicht dat hele team wat gaat beslissen niet aan gedacht heeft. Zullen wij even meedenken over die pitch? Heb je hem al af? Ik ben ermee bezig. Wanneer moet hij af? Hij moet af zijn eind mei. Okay. Ik ben er al gewoon begonnen en ik heb wel heel veel op papier staan hoor. Maar klopt het dat je op eerste generatie nieuwe schoenen hebt gelopen? Ja. En dat je eigenlijk tweede generatie nog niet hebt, maar dat je daar sneller van gaat lopen? Die heb ik dus nu wel. Dat heb ik in het voorjaar ook wel laten zien. Naast dat ik wel gewoon een stap heb gezet. Dus schrijven we die even op voor de pitch, ja? Ja. Nieuwe schoenen. Nee, maar ik heb dus ik heb dat dit voorjaar wel laten zien op de onderafstanden. Ik heb nu ook die schoen en of nog een betere schoen en... gewoon zelf ook een stap gezet überhaupt. En dus je kan eigenlijk nog sneller? Ja, ik denk op dit moment denken we, dus mijn coach en ik denken dat er een 2.8 of 2.7 in zit. Moet je dat wel ook nog maar doen. Hè? Dus ik heb nog niet gelopen. Hij is nog 2-3 minuten eraf. Dat is echt fors. Ja, maar het is niet alleen door de schoen hoor. Ik heb ook wel echt een flinke stap gezet überhaupt. Dus ik denk deel schoen, deel gewoon progressie. Maar toch die pitch, hè, dat blijft toch in mijn hoofd een beetje malen. Hoe gaat dat dan? Zitten er dan 3 mensen of gaat het via... Ik denk een soort digitaal? Idols of zo, zo'n stoel die onderuit. Of zo, en moet je dan een praatje doen binnen 3-4 minuten? Of hoe gaat dat? Ik denk, van wat ik nu voor me zie, is gewoon een hele grote tafel met heel veel mensen die erover gaan beslissen. En dan hou ik gewoon een soort van presentatie, ja. Maar Bart, je wilt er gewoon liever, dat is wel het cliché, maar je wilt toch met je voeten spreken? Ja. Je bent toch geen marathonloper geworden? Dat heb ik al gedaan, hoor. Dat heb ik al gedaan. Nou ja, daarom. Die tijd is natuurlijk knap. Dit is een beetje anders. Een beetje een apart idee. Maar ja, als het erop aankomt, dan kan ik het prima presenteren. Maar wat heb je op papier staan nu? Ja, daar ga ik niet over. Ik ga daar niet te veel over zeggen. Concurrentie, luister mee. Ja, daarom. We zijn al begonnen eigenlijk. Daarom. Dus nee, ik hou het zoveel mogelijk voor. Maar kijk, want ik weet ook, er wordt nu gezegd van hoe het gaat in principe. Hè, dat het gewoon is om extra goede beslissingen te kunnen nemen. Maar ja, weet ik niet, misschien word je toch afgerekend op bepaalde dingen. Mm. Of onbewust. Dus en heb je goede contacten binnen dat comité wat selecteert? Want helpt dat nog een beetje? Ik weet niet of dat helpt, maar dat hoort niet te helpen. Nee. Dus weet je precies waar ze gevoelig voor zijn? Weet je waar ze op gaan beoordelen? Nou, ik weet sowieso wel waar ze bij NOC en NSF gevoelig op zijn. En ik denk dat ik daar ook op dat gebied wel een hele goed verschuur sla. Ik voel al aankomen dat je daar ook niks over gaat zeggen. Nou, dat kunnen ze wel raden. Ja. Heb je mensen die je helpen hierbij? Ik heb mijn coach nog, die helpt me wel een beetje. Maar ik doe zoveel mogelijk zelf. Ik laat het haar gewoon nog een keer doorlezen van tevoren. Dan checken of het een beetje oké is, maar dat gaat wel goed komen. Ja. En wat vind je ervan dat het op deze manier moet of gaat? Aan de ene kant wel goed. Ik vind het ook wel weer mooi dat je dat het niet alleen op tijd beslist wordt. Omdat je wil gewoon de beste mensen er hebben. En dat hoeft niet alleen op basis van tijd te gaan. Maar ik denk, op dit moment is er geen aanleiding om van de eerste 3 af te wijken. Ja, maar voor alle duidelijkheid, een goede pitch wil niet zeggen dat je het wordt. Het gaat om de argumenten die in die pitch worden genoemd. Een slechte pitch met goede argumenten gaat voor. Dat lijkt me wel. Lijkt mij. En die argumenten, die heb ik wel. Je bent er echt van overtuigd dat je het gaat worden, hè? Ja, maar dat moet je ook hebben. Hè? Dat is hetzelfde in de sport zelf als je een prestatie wil neerzetten. Kijk, als ik nu zou zeggen... als ik nu zou denken, ik kan... 2.9 laag, misschien 2.8 hoog lopen op de marathon. Dan ga ik, als ik al rond die tijd loop, ik ga niet veel harder dan dat lopen. Maar als ik denk dat ik 2.8 of 2.7 kan, als ik er heilig van overtuigd ben, misschien kan ik het wel helemaal niet, maar ik zal toch boven mezelf uitstijgen dan. Mm. Waarom heb je eigenlijk niet op Twente Airport, was een voorjaarsmarathon? Ja. Heel veel mensen deden er mee, de mooie ondergrond. Er werd hard gelopen, hè? Dat was een goede geweest, maar die heb ik niet gedaan. Nee. Maar waarom heb je dat niet gedaan dan? Ja, heel veel mensen verklaren me daarom een beetje voor gek. Maar ik wil gewoon presteren op de spelen zelf. Ja, dat is voor mij het belangrijkst. Meedoen is belangrijker dan winnen, vind ik. Ja, daar ben ik niet zo van. Ik weet ook niet wat ik daar kan, hè, qua prestatie. Ik heb niet over winnen per se, maar ja, je snapt wat ik bedoel. Je wilt maximale eruit. Maar maximale eruit halen. En ik ben nu 25, dus nog heel jong voor een marathonloper. En ik ben gewend 1 marathon per jaar te lopen. Dan zou ik ineens in 9 maanden tijd, binnen mijn 9 maanden tijd, 3 marathons lopen. Ja, dan ben je sowieso überhaupt, denk ik, want je kan misschien 2 keer per jaar echt absoluut pieken. Nou, dan ben je niet meer op je best op de spelen zelf, lijkt me. Dus ja, en het is veel belastend. Dus ik zou het gewoon nooit doen. Heb je, want ik kijk even naar Michel Butter, die liep op Twente. Die kon daar ook een daadwerkelijke limiet lopen. Hij was eerst gestopt, toen kwam hij, nu is hij toch weer teruggekomen. Nu wilde toch naar de Spelen toe. Zullen we even een klein stukje luisteren van zijn laatste meters op Twente? Is goed, ja, vind ik wel. Ideaal gezien duikt hij hier onder de 2:10:16 van Bart van Nuenen. De voorlopige 3e Nederlander op de seizoensganglijst. Maar Butter heeft aan de laatste kilometers net even een paar seconden te veel verspeeld. Hij finisht in Enschede na 2:10:30. En daarmee is hij dus nu de 4e Nederlander. Met de wetenschap dat er slechts 3 naar de Spelen mogen. Het had me natuurlijk in een betere positie gebracht als ik natuurlijk onder de tijd van Bart zou lopen. Ja, aan de andere kant, als ik kijk hoe ik nu in de laatste maanden mijn stappen heb gemaakt. En natuurlijk met mijn prestatiepaspoort van de afgelopen jaren denk ik dat ik zeker nog steeds een goede kans maak om aangewezen te worden. Dus maar ja, goed, dat is aan de selectiecommissie. Ja, nu snap ik wel waarom je net zei. Vind ik wel leuk om even te horen. Want hij liep natuurlijk net 14 seconden langzamer. Ja, vind ik ook wel jammer voor hem, hoor. Zo ben ik ook wel. We gunnen het elkaar allemaal wel. Ja. Maar ja, dat is het lastige, denk ik. Hè? Je gunt het elkaar allemaal. Ja. Iedereen die limiet loopt, die gun je het. Ja. Maar ja, er moet ergens gekozen worden. Zetten jullie samen een app bijvoorbeeld? Hebben jullie we hebben nu ook een app, zeg maar, met alle geplaatsten. Ik ben natuurlijk in Sapporo geweest. Misschien, daar zullen we straks nog wel over hebben waarschijnlijk. Ja. Nou, kan nu ook wel, hoor. Maar ja, in ieder geval wat ik daar heb ervaren en hoe het parcours was en zo, heb ik wel gewoon gedeeld met de anderen. Ja, want je bent in Sapporo, je was een van de weinige Europeanen die in Sapporo is geweest. Daar heb je het Olympisch parcours ook gelopen. Ja. Hoe was het? Ja, heel gaaf. We hebben je wel even aan de telefoon gehad toen je daar was. Het was een bizarre reis, alleen al om daar naartoe te komen. Het is heel eind bij Tokio vandaan, toch? Noorden. Nog wel, denk ik, 1,5 uur vliegen of zo. Ja, dat loop je niet zomaar. Dat loop je niet zomaar, nee. Maar om daar te komen alleen al was toch een hele belevenis? Ik had... de reis zelf ging niet zo heel soepel. In de zin van, eerst was het heel gedoe om nog een visum te krijgen. Het allemaal best wel last minute. Gewoon door corona was het allemaal veel meer gedoe. Toen dreef ik door een PCR-test. Ik had een officiële PCR-test, maar er moest dus een of andere extra regel bij of een stempel op of zo. Dus toen wilden ze me eerst niet doorlaten op Amsterdam. Toen zeiden ze, we laten hier door. Maar dan, als je dan in Istanbul komt straks, dan kan het heel goed zijn dat je teruggestuurd wordt. Ik zeg van, ik ga wel gewoon. Gewoon proberen. Ja. Altijd proberen. Dan kwam ik in Istanbul. dat was helemaal dramatisch. Ik was daar met een Duitse hardloper. En die had dus dezelfde vlucht. Uiteindelijk hebben we echt heel veel moeten praten om het geregeld te krijgen. En ik kwam dus wel door, maar hij niet. Dat was vrij na om te zien ook. Want ik zat dus op een gegeven moment in een bus gewoon te kijken. En aan hopen dat hij door zou komen. Maar nee. Ja. Je hebt ook niet gezwaaid. En hij ook niet, denk ik. Waarom? Nee, ik denk dat drama het niet juist het moment was om te zwaaien. Nee, dat lijkt mij ook niet. Nee. Ja. Maar goed, uiteindelijk heb je het wel gedaan. Heb jij in Sapporo iets gemerkt van de weerstand tegen de Olympische Spelen? Nee. Want we zaten dus ook vrij afgesloten. Het was ook een test-event voor de Spelen zelf. Dus er werd ook echt al alles gedaan om het zo goed mogelijk quarantaine te houden, zeg maar. Er stond wel veel publiek, volgens mij, in de beelden. Ja, dat vond ik dan wel weer. Dus dat vond ik dan wel weer opvallend. Het waren wel alleen maar Japanners. Ja, ik weet niet, dat vond ik dan ook wel weer dat ik denk van, ja, als het echt zoveel weerstand is, dan zou er niet zoveel publiek staan. Maar dat is misschien kort door de bocht. Want het zijn gewoon die mensen die het wel willen, die zagen gewoon wel. Was het een mooi decor om te lopen? Ik vond het wel leuk. Ik vond het wel een leuk parcours op zich. Ook best snel nog. Of kijk je helemaal niet om je heen ook, wat je ziet? Ja, ik kijk nog wel om me heen. Maar ja, Dat laatste deel, ik weet dat het mooi was, maar het is allemaal een beetje blurry, zeg maar. Dat, ja. Want je bent kei kapot gegaan, om maar zo te zeggen. Ja, je gaat altijd wel flink kapot, dat zeker. Ja, dat snap ik wel. Heb je alleen je hotel gezien en het parcours? En werkt het, hotel, dat parcours? Verhaal gaat nu, dat je alleen van je hotel in de bus en dan van de bus naar het parcours en dan van het parcours weer terug. Ja, dat was het wel een beetje. Ik ben ook nog op een trainingslocatie geweest. Was niet veel aan. Dat was een soort van atletiekbaan. Dus daar gingen we dan met een bus heen. De bus rijdt het stadion in. Eerst wordt het hek afgesloten en dan pas mag je naar buiten. Dus dan is het al allemaal afgesloten. En de laatste dag was het nog wel een Japanse filmploeg. Maar ja, dat was wel... Ja, het was niet... Nee, dat was niet heel bijzonder. Maar heb je er vertrouwen, meer vertrouwen in gekregen dat het goed kan verlopen, zo'n Olympische Spelen daar? Ja, ik denk natuurlijk is heel veel weerstand. Hè, maar het is ook... Het is gewoon het belangrijkste is dat het verantwoord door kan gaan. En daar ben ik wel van overtuigd dat ze dat kunnen. En ik ga er verder niet over. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Ja. Je hebt wat ervaring. Ja. Nou ja, om er te komen is al een mijl op zeven als ik dit zo hoor. Ja, dus dat was wel een dingetje, zorg dat je in augustus, als je mag, de juiste stempeltjes en papieren op zak hebt. Ja, daar wordt wel voor gezorgd. Dat kan goed. Ja, we hebben nog iets voor je trouwens. Oh. Maar dat doen we na het nieuws. Even zitten. Cliffhanger. Ja. NPO Radio 1. Ja, het is 9:30, tijd voor Jelle Visser. Koninklijke Horeca Nederland en de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn blij met de versoepelingen die het kabinet vanavond bekend heeft gemaakt. Voor de horeca betekent dit dat de terrassen ook 's ochtends weer open mogen. De beperkingen van maximaal 50 mensen per terras en 1,5 meter afstand blijven gelden. Ook reisorganisatie TUI Nederland is blij met de versoepelingen voor de reizen naar het buitenland. Volgens een woordvoerder kreeg de website vanavond al extra veel bezoek. Vanaf 19 mei gaan ook de dierentuinen, pretparken en speeltuinen weer open, net als de binnensportlocaties. Over het voortgezet onderwijs gaf premier Rutte nog geen duidelijkheid. Het kabinet vraagt het OMT opnieuw om advies en hakt 25 mei een knoop door. Nationaal ombudsman Reinier van Zutphen vindt het vreemd dat premier Rutte een instantie wil die waarschuwt voor onheil en bureaucratie, zoals met de kinderopvangtoeslag. Volgens van Zutphen bestaat die club al sinds 1982 en heet die de Nationaal Ombudsman. Hij vindt dat Rutte een club nodig heeft die de rapporten van de ombudsman gaat lezen. Langs de lijn en omstreken. Suzanne Zegers is ook weer naar huis, Suzanne. Ja, ik wou goedemorgen zeggen, maar dat... Ja, mag. Weet niet waar je vandaan komt. Of een jetlag uit uit Limburg. Ja, dan mag je best goedemorgen. Tijdverschil, hè. Ja, hoe laat de wekker stond. Ja. Zometeen gaan we het hebben over je voorstellingen, Adem. Heb je iets met hardlopen? Nee, ik zou af en toe misschien eens wat moeten hardlopen, maar... Dan gaan we er maar niet verder op in. Even kijken, 2 uur, wat was het, Bart? 2 uur, 10 minuten, 16 seconden op 42 kilometer. Red je dat, Suzanne, denk je? Nee, ik vind het wel... Ik moet wel zeggen, ik bedoel, zelf heb ik niks meer. Ik vind het echt een topprestatie dat iemand dat kan. Ja, ik vind dat echt mooi. Ja, dankjewel. En gewoon gaan voor je doel. Super. Ja. Ja, kan jij in 30 seconden uitleggen hoe je het volhaat? Dat is heel lastig. Mag ook 42 seconden zijn. Oké, 42 seconden, dat lukt wel, denk ik. Nee, ja, het is gewoon niet te veel nadenken vooral. En heel gefocust zijn op de dingen die je moet doen. Niet op het resultaat wat je wil halen, maar wat je moet doen om dat resultaat te bereiken. En onverstoorbaar in alles. In voorbereiding, maar ook in wedstrijd. En goede coaching, denk ik. Goede coaching, hele goede coach. Ja. Dus. Heb je een goede coach? Ja, Grete Koens. Oh, ja. Dat is ook de bondscoach. Ja. Het is gewoon een perfecte coach voor mij. Ja, ja. Nou, luister even mee. Hey, Bartmans, de coach hier. Man, wat heb jij een ontwikkeling doorgemaakt. Ik zie je nog binnenkomen op Papendal. Je kon niet eens op één been staan. Waar? En volgens de sportarts waren al de spieren flut. En gingen we op reis, dan moest ik je werkelijk door de douane heen slepen. Want goud eerlijk als je was, gaf je altijd net iets te eerlijke antwoorden. Ja. En dan kon er weer een tas uitgepakt worden, of mocht de coach weer komen opdraven om uit te leggen hoe dat verdachte pakje toch bij jou in het bezit kwam. En nu sta je stevig in je schoenen, reis je de hele wereld over, ga je in je uppie naar Japan en weet je te presteren onder moeilijke omstandigheden. Ik ben gewoon trots op je. Mijn rol is nu eigenlijk meer die van een waterdrager. En dat doe ik met alle liefde. Dus ik kijk dan ook uit naar onze volgende lange duurlopen over de Veluwe. Waarbij ik keurig naast je zal fietsen en zo een beetje aan mijn kilometers kom. Hey, morgen gaan we weer lekker aan die spieren werken. Ik zie je. Ciao. Groetjes, Grete. Nou, die zag je niet aankomen, of wel? Die zag ik echt niet aankomen, nee. Maar dit erop zal vragen op, Bart. Ja, ik ben nogal eerlijk. Dat vind ik ook heel belangrijk. Hè? Gewoon eerlijkheid, oprechtheid en... Ja, ik heb wel eens. Ik had op een gegeven moment een jetlagbril. Die heb ik toevallig ook nog bij. Oh. Dat kan ik ook wel even laten zien als dat leuk is. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Nee, maar maak eerst even je verhaal af. Oh ja. Nou ja, wat het verhaal dus is ik had die bril gekregen op het vliegveld zelf. Ja, het was de bril. Ja, het was, kan ook iets anders zijn geweest. Het is ook wel eens anders een keer fout gegaan volgens mij. Maar ik had dus die bril. En ze vroegen daar bij die douane, gingen richting Amerika. En daar zijn ze natuurlijk super streng. En ze vroegen van, ja, heb je ook iets meegekregen van iemand anders? Ik zeg, ja, een jetlagbril. Ja, oeps. Dat viel niet helemaal goed daar. Ja, uiteindelijk kan ik prima door, hoor. Maar ja, mijn coach stond er ook vlakbij. En die zat alweer van, oh nee. Not again. Nee, niet weer, Bart. Niet weer. Ja, maar ja. Ja, maar pak die bril even. Want ja. Suzanne, ken je dat fenomeen niet? Ik heb er nooit van gehoord. Volgens mij is het fantastisch. Dat het lijkt je wel wat, zonde. Als ik dat zo zie. Maar het lijkt je wel wat, volgens mij. Nou. Eens een keer reactie ja, maar hoort. Het is voor iedereen best wel handig als je, ja, als je gewoon echt een lange reis maakt waar je jetlag kan oplopen. Nou, het Limburg bijvoorbeeld. Ik wou zeggen, ja. Twee uur tijdsverschil. Ja, in Japan was het 7 uur tijdsverschil. Ja, dan wil je wel kunnen aanpassen. Je had hem nu uit een hoesje. Het ziet er een beetje uit als een Edgar Davids bril. Heb je die van iemand anders gekregen? Of? Ja, voor mijn coach. Nee. En wie het eerlijk? Nee, maar het heeft dus rode glazen in principe. In eerste instantie. En dat is dan, neem je dan 's nachts, zet je dit op. Voordat je gaat slapen, een uur voordat je gaat slapen. En dan maak je al wat extra melatonine aan, waardoor je makkelijker in slaap komt. Slaaphormoon is dat, ja? Ja. En wat je dan doet, is je haalt ze daarna eruit. En dan doe je er blauwe glazen in. Hoeft niet per se, maar het is wel iets normaler voor je gevoel. En dan heb je een knopje. Kijk. Geeft blauw licht. Komt er een blauw licht aan de binnenkant. En dat zorgt dus dat je makkelijker wakker wordt. Hè? En dat doe je dus 's ochtends als je opstaat. Half uurtje. En ja, voor de rest, het ziet er een beetje gek uit op reis. Je moet er wel een beetje raar aangekeken. Ja, maar het werkt wel. Oh, je doet het in het vliegtuig, kan je het ook doen? Ja, in het vliegtuig ook wel eens, ja. Dit is briljant. Gewoon bril. Ja, briljant, ja. Inderdaad. 100%. Zo uit de mouw heen. Theatermaakster komt boven. Ja. Nee, dat is het. Heb je hem al gebruikt en werkt het ook gewoon goed? Ja, nee, ik heb hem dus ook voor naar Japan gebruikt. En ja, het werkt gewoon super. En ik heb ook een training, of een soort van schema gehad. Van Twans Routens, van Fluxbus dan. En die heeft dan, ja, daar vandaan komen ook die brillen. En die maken dan gewoon schema voor je. En dan kun je, ja, weet je hoe je moet aanpassen. Helpt het nog bij de pitch als je dit aangeeft? Dat je een jetlag bril hebt misschien? Ja, je kan nu, als je je plaatst, kan je het altijd gewoon met de korting krijgen. Hè? Maar ik kan wel aangeven van, nou, ik ben dus ook echt al naar Sapporo geweest. Ik heb dat allemaal uitgetest al. Ja. Ik heb de parcours al gezien. Allemaal om goed te kunnen presteren op de spelen zelf. En ik was niet meer bezig met kwalificeren, maar gewoon, als je naar de Spelen mag, daar ook echt goed zijn. Maar Suzanne, heb je gewoon, hij moet dus pitchen om naar de Olympische Spelen te gaan. Ja. Jij hebt regelmatig gepitcht, volgens mij, om een rol te krijgen. Ja. Dus als er iemand weet hoe die moet pitchen, dan ben jij het dan wel. Ben jij, nou ja, het is nooit leuk. Je zit, bij ons is dat meestal, dan zit je voor een tafel. Mm. En dan je komt binnen met 20 anderen voor jou of na jou. Als je net na de lunch komt, ja, dan zit iedereen vol. Heeft eigenlijk niemand zin om naar jou te kijken. En dan moet je ze toch overtuigen. Ja, zo'n pitch is altijd. Ik ben wel van overtuigd wat jij zei, dat je, als je eerlijk bent en gewoon vanuit je trouwe jij doet waar je goed in bent, dan het komt toch bovendruppelen. Ja. Snap je? Dan dat denk ik ook wel. Geen verkoopverhaal maken, gewoon jezelf neerzetten. Ja, precies. Altijd en alle tijden. Ja. Ja. Dat zou ik ook zeker doen. Stop hem in je zak. Ja. Kan je zo maar dat komt helemaal goed. En ik heb de goede argumenten. Dus. Goed, ik ben wel benieuwd, Bart, nog even één vraag. Heb je daar, toen je in Sapporo was, heb je daar even gestaan en je ogen dicht gedaan en gedacht van, oh ja, straks die Olympische Spelen, zondag 8 augustus, staat in mijn agenda. Mm-hmm. Heb je een beetje gedroomd? Nou, ik droom altijd wel veel. Ik slaap ook best wel veel. En ik ben ook een dagdromer, dus ik heb alles wel al 10 keer voor me gezien. Je hebt de plak wel voorbij zien komen al. Ja, alleen, plak is wel een beetje optimistisch misschien, maar dat in je dromen gebeurt dat zeker, hoor. Dan win je wel heel vaak, ja. Eind mei valt de beslissing, hè? Dan gaat de Atletiek Unie beslissen wie er mogen, toch? Begin juni. Eind mei is volgens mij de pitch in mijn hoofd. En begin juni is definitieve. Nou, je mag nog even blijven zitten als je toch lekker zit. Oké. Ik bedoel, wat jij wil. Maar we gaan nu wel even met Suzanne praten. Is goed, hoor. Ken je Suzanne eigenlijk of niet? Nee. Uit de musical? Nee, maar ik moet zeggen, wel een heel bekend gezicht, hoor. Oh, joh. Ja, okay. Alleen, nou, waar zouden je van kunnen kennen? Goh, waar ik. Evita. Ja, op zoek naar. Ja, dat is meer dan 10 jaar geleden. Ja. Ik weet niet of je toen al. Nou, ik ben niet echt thuis in de muziek. Voor de musicals, maar Ja, maar mijn moeder en zusje wel. Dus ik denk dat ik het misschien wel voorbij heb zien komen. Ja. Ja. Je gaat nu een theatershow Adem ga je maken. Die speciaal voor de zorgmedewerkers is. Klopt. Zullen we naar een stukje gaan luisteren? Dan hebben we een klein beetje een idee. Ja? Laat het los, laat het los. Laat het even gaan. En Jochem, die probeert me met zijn elleboog er vanaf te duwen. Ik denk, dat gaat niet gebeuren. En we rijden door de gangen van het ziekenhuis. We kunnen nog net de longdokter ontwijken. En ik zeg, stop! En ik laat die ring zo in de jas van Jochem glijden. En hij stopt. Ja. Ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Wie van zichzelf houdt, geeft pas echt iets kost. Een kleine glimp is dat van de show, Suzanne. Ja. Ik dacht bij dat middelste stukje van... nou, dat echt op adem komen is daar niet bij zo'n hoog tempo. Maar... Ja, maar kijk, je hebt snelheid en humor nodig om ook te kunnen zakken. Hè. Je moet ook up om die down, om de traan en om emotie te kunnen opwekken. Dit is overigens repetitie, hè. Dit is nog niet wat we echt gaan doen. Maar het lijkt er wel op. Het lijkt er wel op, ja. Maar het is bedoeld om zorgmedewerkers letterlijk op adem te laten komen. Je wil eigenlijk ook een zaal vol, voor zover het kan, met zorgmedewerkers. Ja, klopt. Die allemaal die coronatijd meemaken en maar doordenderen. Ik zag vorige week nog een foto op Twitter voorbij komen van een... Ik geloof in het UMC Utrecht, een zorgmedewerker die zo op de gang, op de grond zit met zijn rug tegen de muur en zijn hoofd in de handen. Ja, nou je zegt wel iets heel moois, want in de voorstelling zit juist ook zo'n stukje. Dat is verteld door een medewerkster dat zij af en toe in al die drukte, bij al die hectiek, in een hoek gaat staan, de ogen sluit en zich voorstelt dat ze in het heelal zweeft, in de oneindigheid om even heel dicht bij zichzelf te komen en niet bij al die doordenderende trein. Hoe ben jij op het idee gekomen om hier een voorstelling van te maken dan? Nou, dat werd me eigenlijk aangereikt door de initiatiefneemster Madeleine Kremers. Die heeft een tankstation voor de mens. En door haar eigen privé... Wat zeg je nou? Een tankstation voor de mens? Ja, dat zei inderdaad. Tankstation voor de mens. Okay. Om inderdaad op te laden. Dat kunnen bedrijven zijn, mensen gewoon... We zijn allemaal met 20.000 ballen omhoog aan het houden. Mm-hmm. En dat gaat normaal allemaal prima. Als je er eentje laat vallen, raap je hem op. Maar als het te zwaar en te hectisch en te veel wordt... dan is het wel fijn dat er letterlijk een tankstation is... om weer even benzine te tanken, om weer op te laden. Ja, want die kant van het leven heb je ook aangetikt. Die heb ik ook aangetikt, ja. Ja, ja zeker. Maar goed, even terug naar de voorstelling. Ja. Dan komen we daar zo meteen nog wel even op. Zij kwam met het idee en toen zag jij gelijk van dat is mooi. Nou, ja, want zij vertelde met zoveel passie kwam ze bij mij thuis. En ze vertelde van, de noodzaak is zo hoog... Mensen hebben het zo nodig om op te laden, om even los te kunnen laten, om gezien te worden. Ik bedoel, in het begin applaudisseerde iedereen voor ze. Nu is dat niet meer, weet je wel. Dat heeft verschillende stadia's doorlopen. En zij vroeg mij, wil je dit doen? En ik heb een heel grote liefde voor de mens. En zeker op dit moment voor de mensen die zo hard knokken om het allemaal goed te doen. En zelf, wetende dat ze zelf nooit nee zullen zeggen tegen de dingen die ze moeten doen. Ja. En welke snaar hoop je te raken dan? Want als je op het podium staat, je staat trouwens niet alleen, hè? Nee, ik dat is ook zo mooi. Dit is best wel uniek tegenwoordig. Er zit gewoon een band. Ik heb gewoon een band bij me. Een danseres. Maar ook de zorgmedewerkers zelf spelen een grote rol. Er zijn namelijk Rob Hotselmans. Heeft hele mooie documentaire-achtige shoots gemaakt, zeg maar. En Richard Vieten, ook fotograaf. En zij zijn zelf te zien in de voorstelling. Verhalen. Ja, grote ledschermen. Dus ze spelen zelf een grote hoofdrol. En ik kijk ernaar, maar ik vertel ook hun verhaal. En ik loop in een ziekenhuis rond. Zorg is universeel. En, we tikken alles aan. Maar ik vertel een verhaal eigenlijk alsof ik in het ziekenhuis loop. Maar hoe weet je dat zo goed te vertellen? Heb je zelf in een ziekenhuis gelopen? Ja, ook. Ja. Gaan kijken? Ja, we zijn gaan kijken. Ja. We hebben gepraat met de zorgmedewerkers. We hebben letterlijk verhalen, vragen gesteld. Verhalen. Ik ben niet op de COVID-afdeling zelf geweest. Maar hun verhalen zeggen genoeg. Ja, de manier waarop je het zegt, is het echt zwaar? Is heel zwaar. Het is echt heel zwaar. Ik denk dat we ons onderschatten nog... we dat? Dat wilde ik net gaan zeggen. Oh, sorry, neem me kwalijk. Nee, dat onderschatten we. We hebben nog half niet in de gaten, volgens mij, hoe het in die ziekenhuizen en in alle zorginstellingen is. Maar wat is zwaar? Ja, dat is een goede vraag. Maar welke zwaarte zie je dan? Is het fysiek zwaar? Is het mentaal zwaar? Beide. Zie je andere dingen? In het begin, dat vertelden ze ook, was het natuurlijk de onwetendheid. Waar hebben we in godsnaam mee te maken? Word ik zelf ziek? Hoe ver kan ik gaan? Neem ik het mee naar huis? Wordt heel mijn familie ziek? Dat ze ineens allemaal andere dingen moeten gaan doen. Want dus de jongen van de balie moest ineens iets heel anders gaan doen. Dus nieuwe teams. Altijd maar die corona-update. Weet je wel, het staat nooit stil. Dus dat ze elkaar niet mogen vasthouden. En dat ze tot niet... Ja, kijk, doodgaan is natuurlijk... Dat weten ze dat gebeurt. Maar toen ze klein waren, dat meisje wat met de pop speelde en het washandje op het hoofd legde, konden ze nooit vermoeden dat ze dat nu aan de lopende band moeten doen. En dan ook nog op een manier waarop de familie er niet bij mag zijn. En dat zij dus ook nog de familie vervangen. Heeft dat bezoek jou ook nog meer geïnspireerd om het te doen? Ja. Je was al overtuigd toen je het aanbod kreeg. En toen je in het ziekenhuis kwam, was je helemaal overtuigd. Ja. Voor zover nodig. Ja, absoluut. Ja, je moet je hard voor gaan rennen. Ja. Ja. Ja, zij rennen hard voor ons. En je zei het zelf al die ballen die je omhoog moet houden. Jij hebt, was het in het pre-corona-tijdperk, om maar even zo te zeggen, dat jij een bal op de grond liet vallen en... Ja, en hem niet meer op kon rapen. Ja, was in 2014 ongeveer. Ik stond toen inderdaad in een... Ik heb altijd, zeg maar, op sportniveau gepresteerd. Altijd doelen gehad en hoofdrollen willen spelen en door. En op een gegeven moment, privé liep het allemaal niet lekker. Weet je, het liep allemaal niet helemaal goed. En toen kreeg ik een ongeluk. En toen kreeg ik een zware hersenschudding. Maar ik stond een dag later, letterlijk drie dagen later, stond ik weer op het toneel. Ik speelde een hoofdrol in Little Voice. En die ene keer dat ik daar stond, ik werd opgehaald thuis. Ik ging met een doek, lag ik op de achterbank, oordopjes in. Want prikkels kon eigenlijk allemaal niet. Maar ik moest spelen. Ik heb die voorstelling me overal aan vastgehouden en gedaan, zover het kon. Gelukkig speelde ik een soort van dood vogeltje, was die rol. Dus dat was. Dus je speelde hem subliem eigenlijk? Ik speelde hem subliem toen, maar toen ik die gespeeld had, dacht ik, oké, nu kan ik dus niet meer terug. Ik heb deze gedaan, dan moet ik door. Ja. Dat heb ik 3 maanden volgehouden. Ik woog nog maar 43 kilo. En toen dacht ik nog door te gaan, want dat zit in het systeem. The show must go on, dat zat in je hoofd. Dat zat in mijn hoofd. En toen... Ja, dat was in maart, zeg maar. In augustus vroeg de dokter, ja, maar hoe gaat het nu echt met je? Oeh. Nou, die vraag was genoeg. Dat hele putje. Ik ben nog thuisgekomen en daarna zat gelukkig een goede oplossing. En dat was revalideren. Ze zei, ik heb iets voor je. En ik wist aan alles, dit moet ik doen. Want anders kom ik hier niet bovenop. Maar als jij dan nu naar die Suzanne Segers van toen kijkt, denk je dan niet bij jezelf, wat was ik helemaal gek, zeg? Ja. Ja, zeker weten. Nou ja, ben je er wel iets mee opgeschoten? Absoluut. Ik wou bijna zeggen, ik kan het iedereen aanraden. Maar dat is natuurlijk niet zo. Laat die ballen vallen, mensen. Dat is het niet. Nou, maar... Raap ze vooral niet op. Nou ja, het is... Ja, laat er een paar... Nou ja, hou ze niet allemaal hoog. Waarom moeten we al die ballen hoog? Wat is dat in ons, zeker ook nu? We leven in een maatschappij waar je maar door moet denderen. Althans, zo lijkt het. Mm. Maar je hebt zelf de keuze om dat niet te doen. Mm. En het is, je wordt er een, althans, ik word er een veel mooier mens van om af en toe die bal eens niet hoog te houden. Ja. En ja. Ja, Bart, herken jij er iets van als je dit verhaal hoort op marathon loopt? Ja, best wel, moet ik zeggen. Mm. Ja, nee, ik heb ook wel in het verleden, in mijn jeugd ook nog, aan het puberen was, zeg maar. In mijn gedrevenheid wel doorgeslagen. En dat kwam ook wel bij. Ja, je moet inderdaad op allerlei vlakken moet je het balletje hoog houden. Ja. En ik ben ook wel eens veel te ver gegaan daarin. En uiteindelijk is het denk ik, en dat moeten mensen wel beseffen, het is knapper om nee te zeggen. Ja. Om te durven nee te zeggen, dan alsmaar doordenderen. En doordenderen is in mijn geval dan wel een grappig woord. Ja. Zo snel mogelijk, hè? Ja. Nee, maar ik heb ook wel echt aan moeten leren. En ik vind het nog steeds heel lastig, hoor. Als ik dan bijvoorbeeld voor mijn studie nu zoiets heb van... ik heb het nu op een iets lager pitje staan vanwege de mogelijkheid op te spelen. Mm-hmm. Ik vind het dan wel lastig om te zeggen van ik doe een vakje minder. Terwijl van mijn studie zeggen ze allemaal van... Ja, nee, doe gewoon, geef gewoon aan als het te veel wordt. Ja. Vind ik lastig. Toch zit, ja, precies. Ja, je wil door. Ja. Het zit ook in het systeempje. Het zit in je drive en zo, denk ik, ja. Ja. Maar je zegt eigenlijk vaak ook dan dus nee tegen jezelf. En dat is daar zo moeilijk aan. Want heb jij wel dan ook last... Er waren genoeg signalen, zeg maar, in mijn lijf en alles... die zeiden van, ja, misschien moet je eens even wat rustiger doen. Heb jij die dan ook? Zeker. Ik heb nu wel heel goed leren luisteren. Ik weet heel goed wat ik moet doen nu. Ik heb ook wel bijvoorbeeld laatst nog redelijk recent nog voor een wedstrijd gehad... dat ik echt een dag had dat ik dacht van, eigenlijk ben ik best wel moe. Ik had daarvoor ook een wedstrijd gehad, zat tussen twee belangrijke wedstrijden in. En ik weet dan gewoon nu van mezelf, van als ik gewoon echt extra slaap nodig heb... en constant honger heb, heel veel honger, heel veel gaan snaaien... Dan moet ik gewoon even rust houden. Dus een dagje rust gehouden en vervolgens heb ik echt een dijk van een wedstrijd gelopen... het weekend daarna. Kijk. Zie je gewoon. Zet je gewoon je bril even op en dan. Gewoon even de bank die bril alvast opzetten. Ja. En zijn dat signalen die je herkent? Dat moe en dat alsmaar zin in eten? Dat heb ik altijd wel. Maar je woog 43 kilo volgens mij. Daarom. Maar dat was omdat het lichaam op was. Ik was zo hard aan het werken. Dat lichaam kreeg dat niet meer bijgegeten. Daarna, toen ik ging toegeven aan die moeheid, aan rust nemen. Toen pas ben ik me toch gaan eten, jongen. Ja. Echt om ontbijt te eten. Mijn lichaam had gewoon echt behoefte aan voeding. Weet ik niet, ja. Ja. Maar is het nou zo, Suzanne, dat straks... als die zorgmedewerkers bij jou bij de voorstelling zijn geweest... dat ze allemaal de zaal uitlopen en die ballen laten liggen? Kortom, zich de volgende dag ziek melden bij hun werk? Nee, dat zou je denken. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, het is juist om ze de moed te geven om wel stil te staan met z'n allen... van waar staan we nu, waar ben ik op dit moment? Maar ook om de moed van... jongens, wat je doet is goed, ga door, maar... haal tussendoor even adem. Kijk, je bent misschien nog niet aan die top met al die ballen die je... Hè? Maar het is een omarming. Het is een... je wordt gezien, weet je wel? Dat is soms ook al een stap. En ze zitten er met z'n allen. Hè? Het maakt hopelijk gewoon ook dialoog. Weet je, ze gaan met elkaar praten daardoor misschien. Ja. Nog even een fragment, want je wordt heel persoonlijk in de voorstelling. En ik loop voor de laatste keer en met lood in mijn schoenen... naar het raampje en de deur bij de kamer van mijn vader. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Is het een nummer van Herman van Veen? Nee, de vader van Treintje Oosterhuis. Oh ja, Treintje Oosterhuis, dat was het. Ja. Maar ik zei al, je wordt heel persoonlijk. Dit gaat over het overlijden van je vader. Klopt. Wat wil je daarin meebrengen? Ik krijg nu het gevoel dat het een hele sombere voorstelling is. Maar dat is het niet. Hè? Nee, er wordt ook heel erg gelachen in de voorstelling. Ja. Heel motiverend. Maar waarom wilde je dit per se ook overbrengen? Omdat, kijk, Frans Pollux, jullie misschien wel bekend... heeft de script geschreven. En het is juist, vind ik, heel belangrijk... om er persoonlijke elementen in te hebben. Omdat dan... Mijn eigen ik, mijn gevoel, mijn zijn, de zaal instroomt. Een soort verbinding gemaakt eigenlijk. Ja, ik ben gewoon authentiek, ik ben gewoon mezelf. En dan maak je ook contact. Ja. Dat is heel kwetsbaar, maar lijkt me ook heel moeilijk. Tenminste, als ik jou even zie terwijl we dit horen, denk ik, dit is ook... Ja. Ik zou het niet kunnen. Ja, maar misschien... Ja. Kan ook niet dat zingen. Dat ook. Kijk, wat jij kan ik weer niet. Dat weet je niet. Dat kan natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, qua emotie zou ik het... Ik zou dat qua emotie niet... Nee. Hoe lang is het geleden? Mijn vader is december niet afgelopen, maar daarvoor. Dus, 2019. Ja. Eind 19 is een dik jaar. Ja. Ja, dat is dichtbij, maar ik ga kwetsbaarheid nooit uit de weg. Ik vind kwetsbaarheid juist een groot goed van de mens. Mm. Daardoor, als je kwetsbaar opstelt, daardoor leg je iets open. Dan hoef je het niet alleen te dragen. Weet je wel? Dat zijn, en je gaat met elkaar in gesprek door dingen als je je kwetsbaar opstelt. Ook een valkuil soms, maar ja, ik vind het wel. Maar de manier waarop je dat nu vertelt, had je dit ook verteld voor je hersenschudding? En voordat je jezelf even weer op het goede pad had gezet? Nou, ik ben wel altijd eerlijk geweest en open, maar ik denk dat ik ben daarna opener geworden. Want ik heb dat ook direct open gegooid. omdat ik vond dat het gesprek op gang mocht komen. Ja. Want als je een burn-out of het overlopen, we hebben er allemaal misschien wel eens mee te maken, of iemand die je kent. En hoe vang je zo iemand op? Dat is nog zo makkelijk niet, weet je wel? Dus het is heel belangrijk, denk ik. Als ik luister naar jou en dan denk ik, je hebt helemaal gelijk. En daar moeten we allemaal iets mee doen. En dan loopt dat publiek straks die zaal uit. Ja. En moeten we inderdaad, we moeten ademhalen. Maar de volgende dag moeten ze weer die 12-uursdienst draaien. Ja, maar Hoe dan, denk ik? Ja, maar dan zijn ze met elkaar. Ze krijgen sowieso een cadeau om naar theater te gaan. Theater is een eerste levensbehoefte toch wel, soort van. Hè? Oh, het is het idee dat de werkgever, de ziekenhuizen dit cadeau gaan doen aan precies. Personeel. Ja, precies. Aha. En de liedjes zijn bewust gekozen als herkenning, weet je wel. Dus één liedje zit erin van mezelf, maar de rest is allemaal herkenbaar waarschijnlijk. En als ze het dan terug hoorden, worden ze weer herinnerd. En begrijp ik nou ook dat de prijs afhangt van hoeveel mensen er komen? Oh joh, dat weet ik helemaal niet. Hou ik niet mee bezig, joh. Bij deze. Ik dacht dat zo was, maar dan moeten de voorstellingen wel door kunnen gaan. Dat is waar. Het wordt vandaag wel enigszins versoepeld. Met name in openlucht, dus buiten en dergelijke. Kan dat allemaal wat makkelijker? In juli speelden we de eerste. We hebben een reeks van 2 weken. Er zijn er ongeveer 8000 zorgmedewerkers die al gaan komen. Ze weten het zelf nog niet, maar ze gaan komen. Oh. En dus dat is heel veel. Maar er gaat nog wel meer komen. En nu denken ze, het wordt heel kwetsbaar en zware onderwerpen. Neem ons even mee naar het leukste moment van de show. Oh jeetje, even denk. Oh god. Nou ja, dat ben ik waarschijnlijk. Ik ben van mezelf best wel druk. Dus de tussendoorverhalen zijn oink, oink, oink. Die stuiteren best wel. Ja, je zit me aan te kijken. Ik zie gewoon dat je ziet. Zo moeilijk is het niet om met mij te lachen, zeg maar. Het leukste moment. Ja, misschien is het leukste moment eigenlijk wel als we door die gangen chasen in dat ziekenhuis en van de ene naar de andere kamer gaan. Jochem. We komen Jochem tegen in de voorstelling, zeg maar. Ik kom Jochem ook tegen in de voorstelling. En er is er is een ring die staat centraal. En die ring gaat van persoon naar persoon. Die komt ook een keer bij mij terecht. Maar het mooie is, iedereen wil van die ring af. Maar heeft ook in de gaten dat die ring iets brengt. Weet je wel? Maar op een gegeven moment zit ik dus met die ring. En ik denk, ja, die ring en alles wat er aan vast zit, mij niet gezien, maar die gaat terug. Ja, dat is gewoon een heel leuk moment. Ja. Oké, goed. Weet je, je moet ook niet alles weggeven. Nee, ga ik ook niet doen. Niet alles weg willen geven. Als mensen meer over adem, over de voorstelling willen weten, is er een website waar ze naartoe kunnen om... Dat is www.tanktheater.nl. Heel eenvoudig. Tank met een A of met een E? Nou, tank, weet je, echt een tankstation. T-A-N-K. Okay. Nou, als de prijzen van het ticket meedijnen met de olieprijzen, dan wordt het een dure show. Ja, dan wel, maar ik denk dat wel te behappen valt. Komt wel goed, oké. Oké, Bart van Nuenen, je hebt een hoop inspiratie voor je pitch. Absoluut. Op kunnen doen vanavond. We wensen je heel veel succes, maar net als al die anderen die een gooi doen naar dat Olympisch ticket, wensen we net zo. Alleen mij misschien net wat extra nu, hè? En nu zeker in de uitzending. Nu wat zeker. Heb je nou opgeschreven, Robert? Want we zouden hem helpen met zijn pitch. Nieuwe schoenen? Nieuwe schoenen had ik opgeschreven. Bril? Ja. Nieuwe schoenen, bril. Bril. Ik zou binnenkomen met je tijd. Gewoon je tijd op een bord, gewoon binnenkomen. Ja, dat is wel goed. En na het hardlopen, Bart, niet in je gewone kledij, maar gewoon na een halve marathon lopen, binnenlopen. Ja. En op je t-shirt, ik ben de beste. Nou, dat kan niet meer misgaan. Dat is een beetje niet echt... Nee, moet je niet doen? Nee, dat is een beetje too much. I did it, kan dat? Ja. Zeg maar. Of je doet het op je rug, dat ze het pas zien als je wegloopt. Die is leuk. Hij is de best. Ja, onderweg naar goud. Ja, joh. Goud, wow. Ja, het komt wel goed. Nee, gewoon lekker rust. Goed dat je er was, Bart. Ja, leuk. All the best. En Suzanne natuurlijk ook. Ja, goede reis terug naar Limburg. Ja, die bril die neem ik mee. Dus. Ja, die mag je mee hebben. Nee, niet in de auto, hè. Dan gaat het mis. Dat heb ik nog nodig. Gaan weer die ballen naar beneden. Na 10 zijn we terug. Graag. Tot zometeen. Dag. NTO Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Van Alicante. Alicante. Sorry, ik ben echt zo in de war. Elke week brengt Alicante een nieuw verhaal. Ik vertrouw mezelf niet eens meer op social media. Ben ik het echt wel zelf als ik reageer? Hoe weet ik dat zeker? Een verhaal waar je het met je vrienden over wil hebben. Kijk, een onderwerp kan ingewikkeld zijn. Maar vertel dat dan. En zeg niet, dat is wel heel ingewikkeld. Nee, dan doen we er even niks mee. Dat nog niet in het nieuws is, maar er wel hoort. Komt er ook blubber zo meteen naar beneden? Vallen van boven. Dat is iets verkeerds gezegd. Eerlijk. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Alicante. Alicante. Ja, ik ga herrie schoppen, jongens, als jullie het niet vertellen.

Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Goed, welkom terug bij het laatste uurtje van Langs de Lijn en Omstreken. Naast een coronapersconferentie was er vandaag nog meer te doen in het Haagse. Zo boden scholieren een duurzaamheidsmanifest aan. Ja, met een opmerkelijke bondgenoot, generaal buitendienst Tom Middendorp. We horen straks hoe die zo aan elkaar gekoppeld raakte. Willem Philipsen, hij is al aangeschoven in de studio. Hij was begenadigd gitarist tot hij op zijn 23e een herseninfarct kreeg. Maar daarmee was zijn verhaal niet uit. Ja, sterker nog, je zou er een heel boek over kunnen schrijven. En dat heeft hij ook gedaan. Maar het is eerst 9:54 en dat betekent tijd voor het belangrijkste sportnieuws van deze dag. Manchester City is voor de 7e keer kampioen van Engeland. Na een 2-1 nederlaag van nummer 2 Manchester United tegen Leicester City kunnen de Citizens niet meer worden ingehaald. Het is alweer hun derde titel in de laatste 4 jaar. Zometeen gaan we er verder over praten met onze correspondent Tim de Wit. De 4e etappe van de Giro Italia is gewonnen door de Amerikaan Joe Dobrowski. De beste Nederlander was Koen Bouwman van Jumbo-Visma. Hij finisht als 45e. De nieuwe klassementsleider is de Italiaan Alessandro De Marquis. En bondscoach Loes Gunnewijk heeft de selectie voor de Olympische wegwedstrijd bekendgemaakt. De selectie bestaat uit wielrensters Anne van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Marianne Vos. Van Vleuten en Van der Breggen rijden naast de wegwedstrijd ook de tijdrit. Mathieu van der Poel wil ook na de Olympische Spelen actief blijven op zijn mountainbike. De wielrenner sluit zelfs niet uit dat hij ook op de Olympische Spelen in Parijs, 2024 is dat, op de mountainbike wil uitkomen. Ja, het liefst zou ik toch nog even doorgaan met de mountainbike erbij te pakken, omdat ik het gewoon heel graag doe. En ook voor Canyon denk ik wel dat dat belangrijk is. En zoals het nu gaat, gaat het allemaal wel goed te combineren. Dus dat vind ik wel leuk. Ja, Van der Poel blijft multitasken. Dus ook nog het wegwielrennen erbij. Doordat de Olympische Spelen werden uitgesteld, rijdt hij deze zomer eerst de Tour de France voordat hij gaat mountainbiken in Tokio. En synchroon zwemsters Brechtje en Noortje de Brouwer hebben na lang geen wedstrijden te hebben gezwommen de EK-finale in Budapest gehaald. Wij zijn eigenlijk heel tevreden over de score, omdat we een nieuw persoonlijk record hebben gehaald. En na zo lang geen wedstrijden te hebben gezwommen, is dat natuurlijk super goed nieuws. Vrouwen mogen vanaf volgend seizoen tot aan het hoogste amateurniveau meevoetballen met de mannen. Nu kon dit ook al, maar er moest er eerst dispensatie aangevraagd worden. Dat hoeft nu niet meer. De KNVB biedt zelfs een begeleidingstraject aan, zodat speelsters makkelijker kunnen instromen. Tot slot nog goed nieuws over Eran Sahavi. Die heeft de training bij PSV hervat en maakt het seizoen af. Zijn familie werd, u zult dat weten, slachtoffer van een brute overval, woningoverval. Waarna Sahavi, die onderweg was naar de uitwedstrijd tegen Willem II, per direct omkeerde naar zijn huis in Amsterdam. Via Instagram laat hij weten niet te willen vluchten. Zonder te spelen is Manchester City dus landskampioen van Engeland geworden. Concurrent en stadgenoot Manchester United verloor met 2-1 van Leicester City, zoals we net al zeiden. Waardoor de club van het grote geld niet meer te achterhalen is. Tim de Wit, dag Tim, goedenavond in Engeland. Goedenavond, Robert. Met nog 3 wedstrijden te gaan, gaat dus 10 punten. Ja, je kan toch zeggen dat ze verdiend kampioen zijn geworden, toch? Ja, dat lijkt me wel. Dit zat ook wel een aantal weken in de pijpleiding. City had het afgelopen weekend zelf al kunnen beslissen toen ze tegen Chelsea speelden. Maar toen verloren ze met 2-1. In die zin een mooie generale repetitie voor de Champions League finale over een paar weken tussen die twee clubs. Maar ja, nu lukt het dus alsnog zonder dat ze zelf hoefden te spelen. Voelt toch altijd wel een beetje vreemd, hè? Kampioen worden zonder dat je zelf nog in actie hoeft te komen. Maar het is wel een feit. Ze waren gewoon de beste in de Premier League dit seizoen. Vorig jaar eindigde ze nog 18 punten achter Liverpool, die toen kampioen werden. Hadden ze geen schijn van kans ook. Maar nu waren ze overduidelijk de sterkste ploeg. Ja, zeg je City, zeg je geld. Is het ook de titel van de duurste selectie? Nou, nee, aan geld zeker geen gebrek daar. De club is in handen van de steenrijke Sheikh van de Arabische Emiraten, Sheikh Mansour. Die man heeft een geschat vermogen van 20 miljard euro, maar liefst stopt jaarlijks miljoenen in de club. Ze bellen hem op en zeggen, nou, wat moet deze speler kosten? En hij maakt het wel weer over. Maar goed, de Premier League is natuurlijk de competitie vol met steenrijke clubs. Dat geldt niet alleen voor City. Ook Manchester United is schatrijk. Liverpool, Chelsea, we kennen de verhalen. Ik denk wat vooral het verschil heeft gemaakt dit seizoen is dat City een geweldige bank heeft gehad. Guardiola rouleerde er echt op los het hele seizoen. Bijna elke wedstrijd stond wel een ander elftal. En hij wist ook gewoon dat hij de kwaliteit had in zijn selectie om door te rouleren, om te wisselen. Dat het niet ten koste zou gaan van het elftal. En dat bleek dus ook wel. Hij bleef maar winnen. En dat zag je bij United. Die moesten echt op een aantal bepalende spelers leunen het hele seizoen. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij Liverpool. Hè, die bijvoorbeeld in een vroeg stadium Virgil van Dijk zijn kwijtgeraakt. Nooit echt de vorm hebben teruggevonden van het vorige seizoen. En tegelijk moet je toch ook wel zeggen bij City dat het ze niet is komen aanwaaien. Want Kevin de Bruyne, kennen we natuurlijk, is lang geblesseerd geweest. Sergio Aguero is ook lang geblesseerd geweest. Dus zelfs zonder die sterren is het ze gewoon gelukt. En ze stonden na 8 wedstrijden nog maar op 12 punten. 12e in de competitie, City. Dus op dat moment geloofde er werkelijk niemand in het kampioenschap. Maar ze hebben het dus echt omgedraaid. Vanaf december is het gaan draaien. Wonnen ze 15 competitiewedstrijden op rij. Ja, en zag je natuurlijk ook ineens hoe die spelers tot uitblinkers uitgroeiden. Gundogan, Mahrez, Phil Foden, de jonge Engelsman. Die is echt helemaal doorgebroken dit seizoen. En waar iedereen het vooral over heeft in Manchester is Ruben Dias, de centrale verdediger, de Portugees. Wordt gezien als een van de beste aankopen ooit van de club. Kwam afgelopen september voor een kleine 78 miljoen euro. Ik schrik nog steeds als ik dat soort bedragen lees. Kwam over van Benfica, maar heeft zich echt ontwikkeld tot een enorme steunpilaar in de defensie. En ja, wordt echt wel gezien als een van de beste spelers ook van City dit jaar. Tim, is het al een volksfeest aan het worden in Manchester? Of heb je zicht op dat mensen de straat op gaan, supporters? Ja, ik heb even zitten kijken. Er is wel een handjevol fans nu bij het stadion. Maar er werd wel ook een beetje voor gevreesd. Van zou, ondanks dat ze niet hoeven te spelen, toch inderdaad duizenden mensen de straat op gaan. Daar lijkt het tot nu toe niet op. Maar goed, we zijn nu een kleine anderhalf uur na het laatste fluitsignaal van United. Dus wellicht dat het nog wel drukker wordt. Maar nee, vooralsnog lijkt het er niet op. En ik denk in die zin ook wel dat de meeste fans, want kampioen worden is natuurlijk voor City iets wat ze de afgelopen jaren vaker hebben gedaan. Ja. Ze zullen vooral kijken naar 29 mei, naar die Champions League finale. Als dat eindelijk lukt, dan verwacht ik wel een volksfeest daar in Manchester. Ja, dat is de echte prijs van het seizoen eigenlijk. Ja, zeker. Kijk, ik bedoel, Guardiola zit nu 5 jaar bij City. Hè. Jullie zeiden het al, 3 keer is hij kampioen geworden al. Is natuurlijk al heel knap. En kijk je naar het hele seizoen, ook dan heeft niemand natuurlijk iets te klagen over hoe ze weer gepresteerd hebben. Maar het moet allemaal samenkomen in die Champions League finale. Die wil hij, Guardiola, natuurlijk ook heel erg graag winnen. Wil dus de club winnen. De fans hebben hem nog nooit gewonnen in de geschiedenis. Dus dat is voor hen natuurlijk de absolute hoofdprijs waar het de komende week ook alleen maar over zal gaan. En ja, kijk je naar het hele seizoen, dan zullen zij ook wel echt de favoriet zijn tegen Chelsea. Zagen we het afgelopen weekend, is het echt niet ondenkbaar dat ze ook kunnen verliezen. Chelsea is een van de weinige ploegen tegen wie City het dit seizoen echt heel lastig heeft gehad. Dus wordt hoe dan ook een fantastische finale. Waar iedereen hier vooral mee bezig is nog, is waar die finale uiteindelijk gespeeld wordt. Ja. Hè? Dat hebben jullie ongetwijfeld meegekregen. Istanbul is de stad waar het moet gebeuren, maar Turkije zit momenteel in lockdown. En de Britten hebben Turkije ook op de zogenaamde rode lijst gezet. Wat betekent dat iedereen die naar Turkije reist en weer terug wil komen in Engeland 2 weken verplicht in een hotel moet zitten in quarantaine. Dat hotel ook zelf moet betalen. Dus hele strenge quarantaineregels. Dus er wordt nu druk gesproken met de UEFA achter de schermen of het misschien toch in Engeland kan plaatsvinden. Wembley toch? Ook blijkt de Engelse regering weer moeilijk te doen met het verlenen van een soort fiat voor mensen die vanuit Europa naar Engeland komen. Hè, zodat ze niet in quarantaine hoeven. De Britse regering zegt, nee, iedereen die wil moet toch 10 dagen in dat geval in quarantaine. Nou, dat is natuurlijk ook niet heel erg handig. Dus Portugal wordt nu ook genoemd als land. Kortom, er wordt nog echt over gesproken. En waarschijnlijk horen we daar morgen zelfs de definitieve uitslag van. In welke stad die finale tussen City en Chelsea uiteindelijk gespeeld gaat worden. Nou, gaan we dat nieuws morgen meemaken. 29 mei geloof ik wordt die gespeeld, die Champions League finale. Locatie gaan we dus morgen horen. Tim de Wit vanuit Engeland, dankjewel. En bij ons in de studio, we zeiden het al, Willem Philipsen is hier. Hij is al een keer eerder hier geweest. En toen hebben we uitgebreid gesproken, gaan we zo meteen weer doen. Over dat hij een begenadigd gitarist was en misschien wel weer is. Want hij behoorde echt een tijd lang tot de top van Nederland bij dit soort werk. Dit ben jij, hè? Ja, klopt. Ja. Hoe is het om dit terug te horen? Ja, dat blijft gewoon tof. Ik ben zo blij dat ik die beelden nog heb en die sound. Het is gewoon nice. Ja, ik word er blij van. Ja, de Postman, hè, is het? Ja, absoluut. Ja. Want wat is er? Want dit is een opname uit? 2007. 2007? Bevrijdingsfestival, hè, denk ik. Ja, klopt. Dus we stonden ruwweg voor 100.000 man. Om maar wat te noemen. Ja. Ja. En wanneer kwam de verandering in je leven? Ongeveer een week later. Toen kreeg ik een herseninfarct en raakte ik linkszijdig verlamd. Dus toen was het soort van over. Ja, hoe ging dat? Kun je dat nog terughalen? Ja, ik kwam terug van een concert en ik kreeg echt de meest zware hoofdpijn ever. Gewoon, ja, ik kan het eigenlijk bijna niet beschrijven. Het is echt als iemand met een moker op je hoofd inslaat. En ik begon ook kleuren te zien en dat was wel trippy. Ja, en op een gegeven moment viel dus echt heel mijn linkerkant uit en mijn gezicht ging hangen. En mijn vriendin die zag dus van ja, het gaat mis. Dus ik ga de ambulance bellen. En die kwamen heel snel. En in het ziekenhuis bleek dus dat ik echt een zwaar herseninfarct had gehad op rechts. Wat incidenteel ook de meer muzikale kant is van je hersenen. Dus dat is ook niet echt handig als muzikant. Nou ja, handig is to say the least. Ja, überhaupt een herseninfarct krijgen op je 23e is niet echt the way to go, denk ik. Nee, maar goed, er zijn gelukkig ook heel veel mensen die een herseninfarct krijgen, weet ik uit mijn privé omgeving. Dat die mensen toch ook, dat die hersenen dan bepaalde delen overnemen en dat de schade redelijk beperkt kan blijven. Dat was bij jou dus niet het geval. Nou, uiteindelijk hebben mijn hersenen zich wel soort van opnieuw uitgevonden daarin en hebben... Zijn er ook functies naar de andere kant overgeheveld, met name op het gebied van muziek. Dus dat is wel dat is wel weer fijn. Mm-hmm. Ja, goed. Kijk, dit verhaal heb je al een keer bij ons verteld. Dus een tijdje geleden. We vertellen dat omdat we laten je het nu nog een keer vertellen, omdat het dan voor de luisteraar wat beter te begrijpen is waarom je een boek geschreven hebt. Dat is de achtergrond. Maar even naar de gevolgen. Want het was ingrijpend wat er daarna gebeurde toen je ontdekte wat er aan de hand was natuurlijk. Ja, klopt. Ja, je leven staat op zijn kop. En je begint echt van onder nul weer. Je moet alles weer opnieuw opbouwen. Ik moest alles opnieuw leren, wat gewoon vanzelfsprekend leek. Dus alles waar jij nu nooit meer over nadenkt, dat heb ik opnieuw moeten leren. Geef eens een voorbeeld. Nou, zo vloeiend spreken als ik nu doe, dat lukte toen ook niet. Nee. Het was allemaal heel vertraagd en monotoon. Dat komt doordat de verbindingen tussen de hersenhelften beschadigd zijn. Dus dan gaat de informatieoverdracht niet zo snel. Dus dat heb ik allemaal opnieuw moeten ontwikkelen. En ja. In je boek noem je dat het begin van je nieuwe leven, hè? Ja, klopt. Eigenlijk wat je net beschrijft, wat er toen gebeurde die dag, dat is eigenlijk het begin van een nieuw leven geweest. Ja, en dat zie je eigenlijk bij heel veel mensen die iets ingrijpends meemaken, dat er echt sprake is van het leven voor dat event en het leven daarna. Want hoe dan ook kom je er anders uit. Hoe werkt dat dan? Want is er dan nog een moment dat je weer enigszins kan denken, dat je afvraagt, hey, kan ik nog doen wat we net hoorden, op zo'n podium staan met je gitaar? Ja, ik was er echt van overtuigd vanaf het moment 1, ik moet zo snel mogelijk weer terug het podium op en ik het liefst wel met de gitaar in mijn handen. Totdat ik op een gegeven moment tegenover een revalidatiearts zat en die zegt, nou, dat kun je gewoon vergeten. Dat gaat niet meer gebeuren. Boom. Ja. En toen stortte ik echt in. Toen had ik echt een moment van ja, was ook het enige moment dat ik echt moest huilen toen ik in het revalidatiecentrum zat. Ja, wow. Toen kwam het echt binnen. En daarvoor was het allemaal een soort van roes van ja, nee, komt goed. Maar ja, als iemand dat zo hard tegen je zegt, dan... Maar ik kan me ook voorstellen dat in een eerste reactie je denkt van ja, dag. Ja. Wie ben jij om tegen mij te zeggen dat ik nou weer gitaar ga spelen? Nee, dat is ook wel weer waar. Want dus die reactie had ik ook. Maar initieel ging ik even door die emotie van het verlies. En daarna kwam inderdaad wel die fight van, nou, ik ga dat niet pikken, weet je wel. Misschien was dat ook wel de bedoeling van die mededeling. Je weet het niet, maar het heeft wel zo gewerkt. Dus het is wel echt een extra motivator geweest. Is dat ook, zeg maar, waarom je het hebt over een nieuw leven? Eigenlijk dit moment dat zo'n arts zegt van gitaarspelen kan niet meer. Dat je echt het idee had van leven is nu voorbij, ik moet iets nieuws. Nou ja, op een of andere manier, weet je, je ontleent toch een beetje je identiteit aan wat je doet. Ik bedoel, jij bent radiopresentator. En dat is ook een deel van je identiteit. Mm-hmm. Ik was gitarist, dus dat was ook waar ik mijn hele persoonlijkheid aan ontleende. Dus als je dat niet meer hebt, dat stuk, dan moet je dus een nieuw ding vinden. Mm-hmm. En dat heb je gedaan? Ja, absoluut. Ja. Want neem ons even mee, waar heb je het in gevonden? Nou, ik ging heel erg op zoek. Op een gegeven moment ben je uitgerevalideerd en dan kom je in een veranderde thuissituatie thuis. Want mijn huis was niet meer mijn huis, want het was 3 hoog en dat was niet meer te doen. Dus ik woonde bij mijn vriendin op de studentenkamer, want dat is gelijkvloers. En toen op een gegeven moment raakte ik echt depressief. Ik had echt zoiets van, ja, ik voeg niks meer toe. En ik had geen werk meer, ik had geen zinvolle invulling meer van mijn bestaan. Wie ben ik nog? Ja, wie ben ik nog? Precies, ja, het is allemaal heel existentiële vragen, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment, ik kon echt mijn bed niet meer uitkomen. En mijn vriendin die had ook zoiets van, ja, ik weet niet of ik het nog wel zo leuk vind. Ook dat nog. Ja. Maar wat werd toen die stip? Nou, die stip werd eigenlijk dat ik bedacht, ik moet iets aan sport gaan doen. Hey, langs de lijn. Maar voetbal, dat zat er natuurlijk niet echt in. En hardlopen ook niet. Nee, die hadden we net hier zitten, zo'n marathon lopen. Die marathon, dat kan ik vergeten. Nee, ja. Dus toen dacht ik, ik ga zwemmen. Want dan ben je gewichtsloos. En daar was ik in het revalidatiecentrum ook al mee begonnen. Om met 1 arm en 1 been te zwemmen. En dus ik ging bij een vereniging voor mensen met een beperking. En over het algemeen komt hersenletsel meer voor bij iets oudere mensen. Dus ik zat echt in een groep. En dat waren meer mensen van 65 plus. En dan was er weer cake in het zwembad, want dan had Joop een nieuw kleinkind of er was iemand jarig. En ik had zoiets, ja, maar ik ben hier niet om cake te eten. Nee, precies. Okay. Ik wilde gewoon aan de bak. Dat is letterlijk natte cake dan eigenlijk. Ja, best wel. Ja. Dat is niet echt lekker. Nee. En uiteindelijk gaf ik dat aan. En toen zijn ze dus een wedstrijdgroep gestart voor mensen die net even wat extra wilden doen. En toen werd ik getriggerd door een uitnodiging voor het rondje Noordereiland. Dat is een eiland in de Maas in Rotterdam. Ja. En ik had zoiets, ja, dit is vet. Dit is. Het kan ook niet Rotterdamser om in de Maas 3 kilometer met een halfwerkend lichaam te gaan doen. En Joop en Truus verklaarden me voor gek. Die zeiden: heb je hersenletsel of zo? Ik zeg, ja, nou ja, inderdaad. Ja. En dat heb je gedaan. RTV Rijnmond was daarbij bij het rondje Noordereiland. Ja. In 2009 was het. Ja, klopt. Toen was je op de radio bij Rijnmond. Willem Philipsen, en jij wil ook dat rondje rond het eiland gaan zwemmen? Ja, dat is wel de bedoeling. In principe, omdat ik maar met 2 ledematen zwem, haal ik de snelheid niet om het hele rondje af te ronden zoals de normale zwemmers, zeg maar. Dus ik denk dat we inzetten op een half rondje. Denk je dat het met heel veel trainen ooit nog zal lukken om hem helemaal te doen? Of is dat echt onhaalbare kaart? Nou, onhaalbaarder geloof ik niet zozeer in. Ik denk, ik heb nu een half jaar getraind op een half rondje. Dus als ik nu een jaar kan trainen op een heel rondje, dan moet dat met enige doorzettingsvermogen wel lukken. Ja, is het gelukt? Ja, uiteindelijk is het wel gelukt. Cool. Ja, 2 jaar lang trainen en gewoon gedaan. En zeg je Rotterdam, dan zeg je Sander de Kramer. Zeker. Sander, ja. Goedenavond. Hallo vriend. Hey! Hallo jongen. Hoe is het nou, oude Dibbes? Ja, oude Dibbes, het gaat goed. Het gaat echt goed. Ik zit vol bewondering natuurlijk weer naar je te luisteren. En je weet hoe ik je heb zitten, hoe hoog ik je heb zitten. Je bent echt een ontzettende topper. En jij hebt eigenlijk mij ook wel in een van mijn donkerste dagen meegemaakt. Zeker. En toen was jij die mij er doorheen trok, omdat jij echt mij hebt geleerd om niet te kijken naar wat je niet meer kan, maar juist naar wat je wel kan. En dat deed je ook toen je mij meenam naar de muziekacademie. Waar je gewoon, ondanks dat je zelf geen gitaar meer kon spelen, wel gewoon zoveel voldoening haalde uit andere mensen les te geven die daardoor nog beter gitaar gingen spelen. Ja, dan ben je echt een grote. Dan beheers je echt de levenskunst. Echt, ja, dat doe je. Man. Want, is ook insgelijks. Want Willem, jij ging dus naar, dat hoor ik goed van Sander, je ging naar de muziekacademie. Je ging jezelf nog even extra pijnigen om iets te zien wat je eigenlijk zelf niet meer kon. Nou, ik ging inderdaad weer lesgeven bij de popacademie. En dat deed ik al voor mijn infarct. Dus dat was eigenlijk mijn eerste stapje weer terug de arbeidsmarkt in mijn eigen werkveld. En inderdaad, dat was wel een beetje zelfpijniging. Maar goed. Ja. Gelukkig had je Sander bij je. Ja. En Sander, jullie hebben toch... Klopt het nou dat jullie samen gitaar hebben gespeeld op één gitaar? Dat klopt. Ja. Ik wilde heel graag. Ik speelde een beetje amateur gitaar natuurlijk. Ik bedoel, ik kan er geen hout van, maar ik vind het leuk om het te doen. En toen zei ik van, ik zou zo graag, dat vind ik zo mooi nummer, Dust in the Wind willen spelen. En toen zei hij, weet je wat? Dit. Ja, dat is hem. Hè? Je had hem al klaarstaan. Ja, het is een klassieker. Nee, was, hebben we heel snel opgezocht. Ja, Robert is echt zo snel. Ja, maar dat was zo mooi. Toen zei Willem, zei van, pak de gitaar, dan gaan we samen spelen. We hadden toen allebei een aardig wijntje op. En toen was Willem ook echt in de mood van, weet je wat, we gaan gewoon spelen en we kijken hoe ver we komen. Jij doet de grepen en ik ga tokkelen. Ja. En toen zei Willem dus elke keer van C pakken, weet je wel, E mineur pakken, D pakken, D mineur pakken. En dan pakte ik de grepen en hij tokkelde, nou ja, alsof in zijn beste jaren. En toen was het ook best wel een emotioneel moment, hè, Willem. Met z'n tweeën ook echt wel even elkaar aangekeken van, dit is ook weer een overwinning. Ja. Ja, dat was echt zo vet. Dat was echt een moment, man. Ik bedoel, we hebben natuurlijk al best een hele diepe vriendschap, maar dat cementeerde hem nog wel. Ja. Fantastisch, toch? Ja, jij kon dus ook, Willem, jij kon aangeven welke akkoorden er gespeeld moesten worden. Ja, dit was ook een van de eerste nummers die ik leerde op gitaar. Dus dat zit in je systeem. Ik weet alle grepen überhaupt nog. Alleen ik kan ze niet spelen, weet je wel. Motorisch krijg je het niet meer voor elkaar, maar ze zitten nog in je hoofd. Ja, absoluut. Dus dat is soms ook het frustrerende als ik componeer. En ik probeer het dan op gitaar te bedenken. En dan kom ik er gewoon niet uit, want dat red ik niet met één hand. Of weet je wel, dan... Ja. Ja. Maar, fascinerend verhaal, maar we hebben het eigenlijk amper over je boek gehad. Ja. Want, bedoel, je hebt nu een boek, je spreekt met heel veel mensen in dat boek, hè? Klopt, ja. Kan je een paar namen noemen van mensen die je hebt gesproken? Ja, ik heb onder andere Sander gesproken, ik heb Erik Scherder gesproken, Erik Corton, Hugo Borst, Annemarie van der Sar, mijn eigen vader en mijn vriendin en nog een goede vriend van me. Mm-hmm. En die beschouw ik ook echt een beetje... Oh, een Stef Bos natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Dan gaan we zo meteen nog even horen. Want je hebt ook een nummer met hem, met hem gespeeld en gezongen. Wat wil je met het boek eigenlijk? Ja, wat ik hoop, want het heet Met de Stroom Mee. En het gaat echt over de levenshouding die ik heb aangenomen sinds mijn infarct. Door eigenlijk constant de weg van de minste weerstand te kiezen. Mm-hmm. En dus eigenlijk heel open te staan voor alles wat er op je pad staat, komt. En alles als een kans te zien en daarin... zoveel mogelijk mee te gaan. Dus ook door je dromen echt te gaan najagen. Dus ik hoop eigenlijk dat ik mensen kan inspireren om te zien dat je altijd de mogelijkheid hebt om jezelf opnieuw uit te vinden. Mm-hmm. Ja, je bent een erg inspirerende persoon. Hebben wij al geconstateerd hier aan tafel. Jij stelt 10 vragen aan de mensen in het boek. Ja. We willen er 1 aan jou vragen, tot slot. Mag dat? Ja, tuurlijk. Als alles mogelijk zou zijn... wat is het dan? Wat is dan je grootste droom? Dat is vraag 10. Als alles mogelijk zou zijn... Ja, je hebt die vraag aan anderen gesteld, nu krijg je hem zelf. Ja, klopt. Nee, voor mij zou dat inhouden dat eigenlijk... dat mensen gewoon wat liever voor elkaar zijn... en dat de wereld wat mooier wordt... doordat we meer empathisch met elkaar omgaan... Ook wordt wel heel zweverig nu, hè? Nee, dat is jouw grootste droom, dus... Ja, en ik zie daarin muziek als een verbindende kracht. Dat is gewoon het perfecte middel om mensen bij elkaar te brengen... en de wereld een stukje mooier te maken. Dus eigenlijk zoek ik gewoon constant verbindingen... naar mensen die op dezelfde missie zijn in dat opzicht. Ja, mooi. Je hebt dus niet alleen een boek geschreven, Willem. Je hebt met Stef Bos opnieuw samengewerkt. Ja. Om een titeltrack te maken bij dit boek. Ook met Diggy Dex. Klopt, ja. Zullen we hem gaan luisteren? Dat Graag. Nummer? Ja, heel tof. Hoe heet het nummer? Met de Stroom Mee. De zon in de ochtend. Die opkomt uit zee. De wind in de rug. Het gevoel dat je leeft. Sprong in het duister. Storm in je hoofd. Het licht door de wolken waarin je gelooft. En de wijsheid van stilte en de roem die vergaat. De macht van muziek en een stem die je raakt. De angst die jou vasthoudt en waar je voor vlucht. De waarheid, de waanzin, de smaak van geluk. Alles gaat mee met de stroom. Alles gaat mee met de stroom. Alles gaat mee, alles gaat mee. Alles gaat mee, alles gaat mee. Alles gaat mee, alles gaat mee. Alles gaat mee, alles gaat mee. De jaren en de dagen, het antwoord en de vragen. Alles komt ooit samen en eindigt in een zee. Die zichzelf overstijgt, het water in wolken. En valt zoals de regen, om de stroom weer te volgen. Alles gaat mee, alles gaat mee. Alles gaat mee met de stroom. Alles gaat mee. Je kan nog zo hard vechten, en je kan nog zo hard proberen. Van alles plannen in je leven, van alles leren om te streven. Naar een droom die je graag wil leven, zo hoog als je maar kan zweven. Maar als je water hebt gekregen in plaats van lucht, is opeens niks meer vanzelfsprekend. En misschien kan ik het weten, want ik heb vaak genoeg gevochten. Geploeterd in de golf, geoefend tot de morgen. En tot bloedens toe de storm bedwongen. En op het strand weer teruggesmeed, op de plek waar ik ooit begon. 10 illusies arm, maar 1 wijsheid rijk. En opeens verschijnt de zon. Met de stroom mee sinds vandaag uit. Stef Bos, Dicky Dex en Willem Philips. Een mooi rijtje, Willem, volgens mij, om in te staan. Yes, yes. En Sander de Kramer hebben we ook nog hangen, geloof ik, Sander? Ik hang er nog, hoor. Had je het al gehoord, het nummer? Ik had het nummer nog niet gehoord. Ik hoor het nu. Ja, fantastisch. Ja, maar sowieso, weet je. Kijk, de aandacht die Willem nu krijgt, is hem zo, het komt hem zo toe. Omdat hij met zijn muziek ook nu weer... heel veel mensen inspireert. Waar hij vandaan komt, wat hij gepresteerd heeft, dat is echt gewoon de Champions League. Kijk, nou, met dat soort woorden toegesproken, Willem, dan voegen we niks meer toe. Ja, die kan ik in mijn zak steken. Precies. Dankjewel, ouwe dibbes, zeggen we dan namens Willem. Ja, oké, jongens, de groetjes, hè. Dankjewel, Sander de Kramer. Dankjewel, Willem Philipsen. En het boek is natuurlijk ook uit, Met de stroom mee. Jullie bedankt. Graag gedaan. NPO Radio 1. 1 minuut over 11, Jelle Visser en het NOS Journaal. Het kabinet denkt dat vanaf 19 mei dierentuinen, pretparken en speeltuinen weer open kunnen, net als de binnensportlocaties. Ook mogen de terrassen dan van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds open zijn. Minister De Jonge is optimistisch over de zomervakanties in het buitenland. Er komen reisadviezen per land. De minister denkt dat iedereen die dat wil begin juli een eerste prik heeft gehad. In Gaza is een flatgebouw van 13 verdiepingen ingestort na een Israëlische luchtaanval. Of daarbij slachtoffers zijn gevallen is niet duidelijk. Hamas zegt als reactie 130 raketten afgevuurd te hebben op Tel Aviv. Daarbij kwam zeker 1 vrouw om het leven. Eerder vandaag kwamen in Ashkelon 2 vrouwen om het leven nadat hun woning door een raket werd getroffen. Volgens Hamas zijn in Gaza sinds maandag in totaal 28 doden gevallen door Israëlische luchtaanvallen, onder wie vrouwen en kinderen. De dierenbescherming waarschuwt bewoners van Hulst in Zeeland om geen selfie te maken met de ontsnapte oehoe. Dat is een enorme uil. Gisteren landde de oehoe bij een school en hij trok veel bekijks. Het gaat om de oehoe die waarschijnlijk in het Belgische Sint-Niklaas is ontsnapt. Volgens zijn eigenaar wil het dier vooral knuffelen, maar de dierenbescherming zegt: doe dat niet. Het is en blijft een wild dier met scherpe klauwen. Oehoe. Langs de lijn en omstreken. Goed, zijn we weer bij. Dankjewel, Jelle. Vandaag boden middelbare schoolleerlingen, zoals dat zo mooi heet, een petitie aan de Tweede Kamer. waarin zij oproepen om meer aandacht te geven aan klimaatverandering in het onderwijs. Een opvallende mede-ondertekenaar van die petitie is voormalig commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Aan de lijn, Kira van den Berg, zij bood de petitie vanmiddag aan. En Tom Middendorp ook aan de lijn. Goedenavond beiden. Goedenavond. Ja, we hebben verbinding. Kira, jij hebt de petitie vandaag dus aangeboden aan een deel van de Tweede Kamer. Leg even uit, wat hoop je te bereiken? Ja, wat ik hoop te bereiken is dat er een wettelijk curriculum komt waarin meer aandacht wordt besteed aan maatschappelijke thema's die niet alleen nu van belang zijn, maar ook in onze toekomst van belang zijn. Omdat ik en met mij middelbare scholieren in Nederland het gewoon ontzettend belangrijk vinden dat wij goed op onze toekomst worden voorbereid. Hmm. Je zit in 6 VWO, hè? Ja, klopt. Je doet eindexamen? Ja, zeker. En je had wat tijd over? Corona, ik mag niet naar feestjes, dus laat ik mijn tijd er maar goed besteden. Ja, nou, dat is wel gelukt. Maar goed, we horen jongeren regelmatig bij demonstraties of organisaties zoals Youth for Climate. Waar je over volgens mij zelf bij betrokken bent, hè? Ja, zeker. Ja, is die extra aandacht in het onderwijs dan wel nodig? Ja, die is juist heel erg nodig. En dat is ook zichtbaar wel af te leiden uit dat je jongeren zo vaak ziet bij demonstraties. Want jongeren maken zich gewoon enorm zorgen over hun toekomst en zelfs over het heden. Maar ik denk ook dat in de aard van jongeren zit echt iets optimistisch. En wat ik bij mezelf ook merk, ik kan er heel verdrietig over worden over de klimaatcrisis en over mijn toekomst. Maar ik denk ook, ik wil er iets aan doen. Ik denk dat de toekomst nog maakbaar is en dat het haalbaar is om de opwarming van de aarde te beperken. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dat wij daar handvaten krijgen, dat wij vaardigheden leren om ook echt duurzame ontwikkeling in gang te zetten, om dit probleem op te lossen. En ik denk juist dat die stap die begint bij onderwijs. Als we dit in het onderwijs goed aanpakken, dan investeren we in de jongeren. En de jongeren zijn natuurlijk wel echt de toekomst. Tom Middendorp, het is een tijdje geleden denk ik dat u examen deed. Ja, dat is al heel lang geleden. Ja. Toen speelde dit totaal niet, denk ik, hè? Klimaatverandering, nee. Was je daarmee bezig als scholier? Het was wel aan het veranderen, alleen we hadden het toen nog niet zo in de gaten. En kunt u zich voorstellen, want als u nu Kira hoort, snapt u dan waarom zij zich daar druk om maakt als examenkandidaat op dit moment? Ja, ik snap dat zeker, want het gaat over haar toekomst. En ik kijk hier naartoe vanuit een veiligheidsoptiek. Hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer ik zie dat dit de grootste uitdaging van deze eeuw is. Een uitdaging die deze coronacrisis doet verbleken. En dat is wel waar de nieuwe generatie mee geconfronteerd gaat worden. Dus ik vind het ook onze verantwoordelijkheid dat wij ze daar goed op voorbereiden. En wat zou u nou graag zien wat concreet wat scholieren voorgeschoteld krijgen op school hierover? Ik denk dat het eigenlijk in alle vakken meegenomen zou moeten worden van wat kan je uit de verschillende disciplines jezelf voorbereiden om daar beter mee om te gaan. Hoe kan je meedenken in oplossingen? Hoe kan je meedenken in maatschappelijke thema's? Hoe we de maatschappij weerbaarder kunnen maken? Hoe kan je meedenken in innovaties die moeten gaan helpen om die crisis tegen te gaan? Dus eigenlijk moet je het hele curriculum moet je climate-proof gaan maken. Ja, want u zegt het al, ik kijk er ook naar vanuit veiligheidsaspect. U bent voorzitter van de International Military Council on Climate and Security. Dat is een hele mond vol. Welke link zou een scholier op de middelbare school moeten zien tussen veiligheid en klimaatverandering dan, wat u betreft? Nou, de veiligheid, de klimaatverandering maakt delen van deze planeet gewoon onleefbaar. Dus het leidt tot grote migratiestromen. Het leidt tot tekorten aan voedsel en water. Wat op zich weer tot gevolg heeft dat er allerlei conflicten gaan ontstaan. Het leidt tot natuurrampen en humanitaire rampen. En dat raakt ons allemaal. Dat raakt ook Nederland. Wij zitten hier niet veilig achter de dijken en denken dat het voorbij gaat waaien. Ja, maar Kira, je hoort ook veel ten aanzien van klimaatverandering. Dat bijvoorbeeld gebrek aan water, de spanningen zullen toenemen in de wereld. Was je mede daarom blij met de steun ook, en dat niet alleen, van de commandant, de strijdkrachten? Ja. Zeker weten, ja. Want ik denk, wij als jongeren, wij zien dit als probleem en heel erg als bedreiging. Maar het is ook heel erg fijn om dat van iemand die wat ouder is, die wat meer levenservaring heeft, en natuurlijk heel veel werkervaring, om ook te horen dat je daarin bevestigd wordt. En dat wij dus steun van zo'n onverwachte, maar mooie hoek krijgen. Ja, jullie hebben de petitie vandaag aangeboden. Welke partijen? Ik kan ze een beetje inkoppen, maar zeg het maar. Ja, we hebben ze aangeboden aan GroenLinks, CDA, Partij van de Dieren, Partij van de Arbeid en SP. Oh, dat is dus toch nog een aardige afvaardiging dan toch? Ja, zeker. Ja, daar zijn we ook heel erg blij mee. Ja. En die zeggen natuurlijk allemaal van ja, heel belangrijk, goed dat je dit doet. Maar hoe heb je nou het idee, Kira, dat hier daadwerkelijk wat mee gebeurt? Want dat lijkt me zo lastig in zo'n groot thema als dit. Ja, dat is inderdaad heel lastig. Dat is natuurlijk ja, voor een deel is dat hopen en vertrouwen hebben in ja, dat de mensheid, dat de politiek uiteindelijk ziet dat, dat het gewoon ja, fundamenteel veranderd moet worden. En dat die verandering begint bij het onderwijs. Maar ik weet gelukkig ook dat de Time Is Now Foundation... Die een ander manifest heeft opgezet, wat eigenlijk ons manifest ondersteunt, dat die ook al afspraken hebben gemaakt om intern het gesprek aan te gaan met onderwijswoordvoerders. Dus daar ben ik in ieder geval heel blij mee. Dat je ook wel, dat we zien nu dat onze oproep, dat de oproep van de jongeren en aan de andere kant van de onderwijsexperts, dat echt dat er wel naar geluisterd wordt. Ja, en luisteren ze dan nog een beetje beter als de naam van Tom Middendorp eronder staat, meneer Middendorp? Nou, ik hoop dat het helpt, ja. Want ik denk dat een geluid uit een hele andere hoek juist de boodschap kan versterken. Ja. En dit is geen milieuprobleempje. Hè. Dit is geen probleempje wat je bij een milieuminister kan neerleggen. Dit is een probleem waar alle ministeries aan moeten bijdragen. En wat ook door alle vakgebieden heen loopt. Ook op de scholen. Dus ik zou het vooral ook de verantwoordelijkheid van de onderwijssector is dat we de nieuwe generatie daarop voorbereiden. En dat we ze wapenen tegen de uitdagingen waar ze dadelijk voor komen te staan. En dit is de grootste daarvan. Nou, het begin daarmee is vandaag in ieder geval gezet. Of tenminste een nieuwe stap, zou je kunnen zeggen, met de petitie. Dank jullie wel voor jullie tijd op dit moment. Kira van den Berg en voormalig commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Graag gedaan. Dank u wel. Fijne avond. Het is 10:30. Je luistert naar Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Ruim een jaar geleden liep judoka Tessie Savelkous een zeer ernstige blessure op. Tijdens een wedstrijd op de Grand Slam in Parijs scheurde ze een zenuw in haar rechterbeen en werd er gezegd dat ze nooit meer kon lopen. Maar Savelkous die hield destijds hoop, ondanks dat anderen anders beweerden. Ik denk dat ik meer kans heb dan 1%, maar... ja, dat is ook maar afwachten wat het uiteindelijk gaat worden. Ja, dat zei Savelkous een jaar geleden. Haar zenuwen moesten herstellen en ook haar knie en voet functioneerden niet meer. Maar ze bleef vechten. En vandaag stond ze weer voor de eerste keer in de judohal. Ja, dat herstel van mijn zenuw is niet gebeurd. Maar er zijn andere manieren om het wel voor elkaar te krijgen. Dus ik heb vooral heel hard gewerkt aan mijn knie. Veel getraind. Daarnaast heb ik nog een operatie aan mijn voet gehad, die eigenlijk de functie overneemt die door die kapotte zenuw niet meer mogelijk is, zeg maar. Dus daardoor is het heffen van mijn voet weer beter mogelijk. Je hebt een soort workaround gevonden. Ja, een soort van, ja. En ik had een beetje bedacht dat ik voor een bepaalde tijd dat zou moeten halen om überhaupt nog kans te maken op de Spelen. En nou ja, tot nu toe is eigenlijk alles gelukt wat ik wilde, dus het is heel fijn. Vorig jaar zijn ongeveer, bijna alles en iedereen om je heen klaar. Einde carrière, einde Olympische droom, misschien wel nooit meer normaal kunnen lopen. Het was alleen maar ellende. En nu zit je hier. Ja. Hoe onwerkelijk is dat voor je? Nou ja, ik heb daar nooit echt in geloofd dat het allemaal klaar was. Volgens mij was dat vorige keer, kwam dat ook wel naar voren. En ik heb daar nooit zo in gestaan. Is dat je kracht ook geweest? Dat geloof? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik op deze manier heb laten zien dat als je echt ergens in gelooft en positief blijft, dat je veel meer kan dan jezelf denkt en ook dat andere mensen denken. Het is onvoorstelbaar om zo tegenover je te zitten. Je bent nuchter, althans uiterlijk nuchter. Je bent vastberaden vanaf het begin altijd geweest. Heb je jezelf verbaasd? Zo sterk was, mentaal? Ja, ik denk het ook wel. Want als je hier aan begint, weet je eigenlijk niet waar je terecht komt. En je probeert het zo goed mogelijk te doen. En dat heb ik echt vanaf het begin proberen te doen. En dan verbaas je soms jezelf ook wel. Ik wilde dit en ik geloofde ook erin dat dit kon. Maar als het dan uiteindelijk nu al hier ben, dan heb ik zeker wel mezelf daar ook wel een beetje in verbaasd. Dan sta je hier, dan ga je zo meteen trainen. Ja, en dan ben je al heel lang aan het dromen. En die droom, die Olympische droom, die komt steeds dichterbij. Tessie, hoe realistisch is het dat we jou straks in Tokio op de mat gaan zien? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik heb volle vertrouwen in dat lukt. Ik ga daar helemaal voor. En ja, ik denk dat dat gaat lukken. Ik denk dat je daar ook zelf in moet geloven. Zo heb ik ook alles gedaan en tot nu toe is alles gelukt. Dus ik hoop dat me dat nog een keer lukt. Maar ja, we gaan stapje voor stapje kijken. Het moet veilig, het moet goed. Ja, en op die manier gaan we er hopelijk komen. Er zijn niet veel toernooien meer op die route naar Tokio. Ja, het WK is eigenlijk het laatste toernooi, hè? In juni straks, ja, in Boedapest. Ga je dat halen? Ja, ik denk zelf van niet. Ik denk dat het iets te vroeg komt. Of misschien komt het wel veel te vroeg of misschien haal ik het wel. Ja, het zijn echt nog allemaal scenario's zijn mogelijk. Ligt er gewoon echt aan hoe het hier straks gaat, hoe snel het gaat. Ga ik pijn krijgen? Ga ik bang worden voor dingen die ik nu nog niet ben tegengekomen? Er zijn nog heel veel opties, zeg maar. Ja, maar in theorie kan het dus zomaar zijn dat als jij het wel voor elkaar krijgt om klaar te zijn voor Tokio straks eind juli, dat jij zonder een minuut wedstrijd in de benen daar op de Olympische mat gaat verschijnen. Ja, klopt. Ja. Ik heb gelukkig wel wedstrijden in mijn benen, maar niet recent. Nee. Dus ik vertrouw gewoon daarop. Ik weet hoe het moet, ik weet hoe het gaat. En het is niet optimaal en dat is eigenlijk allemaal niet geweest. Maar ja, ik moet het daarmee doen. Ja, ik kan daar niks aan veranderen. Die droom, die is er, die dat moet. Ja, dat moet. Je hebt sprookjes en je hebt sprookjes, hè? Ja, zeker. Ja. Tessie Savelkast tegen verslaggever Matthijs Westraten. Gaan we eens bij de Graafschap kijken. Want je zou kunnen zeggen dat die club morgen op de allerlaatste speeldag van het seizoen zijn tweede matchpoint krijgt in de strijd om een plek in de eredivisie. Een strijd waarin Go Ahead Eagles, Almere City en NAC ook nog meedoen. De Graafschap wordt al wekenlang fanatiek ondersteund door de achterban en is bij winst op Helmond Sport zeker van plaats 2 in de eerste divisie. En die is dus goed voor promotie. Afgelopen vrijdag ging het feest onverwacht niet door na een gelijkspel bij Jong Ajax. Maar in Doetinchem is het vertrouwen dat het nu wel lukt onverminderd groot. Als er een schaal zou bestaan voor de beste supportersacties van dit seizoen, zou die onherroepelijk naar de Graafschap gaan. Trekkers die de bus uitzwaaien, vuurwerk en gezang bij terugkeer op stadion De Vijverberg, zoals afgelopen vrijdagavond. Nu, een dag voor de wedstrijd, is het nog stil en kun je zelfs de vogels horen. Maar morgen zal het hier weer een waar pandemonium zijn, vol met mensen rond de wedstrijd. Clubdirecteur Ostendorp kijkt er met gemengde gevoelens naar. Hou je alsjeblieft, als je op het stadion bent, je aan de aanwijzingen van de stewardorganisatie, zodat we het met elkaar ook echt in goede banen kunnen leiden, zeker als er veel mensen zijn. Als je ziet wat hier gebeurt de laatste week ook door de supporters, dan zie je wel, dan voel je ook echt de steun van de 12e man. En dat is wel heel mooi om mee te maken. Voor de spelers zijn het ondertussen gouden tijden, want nergens worden ze meer op handen gedragen dan in Doetinchem. Aanvoerder Ted van der Pavert. Ja, je ziet gewoon de steun, de berichten die je krijgt, de sfeertjes van de supporters. Ja, het is gewoon super vet om mee te maken. En dan wil je dat natuurlijk ook belonen. En, het hoort gewoon bij deze club. Het zet de club ook op de kaart op momenten natuurlijk. En die steun die voel je ook wel, die waardering. Dus het is natuurlijk ook super mooi en daar moeten ze ook lekker mee doorgaan. Want dat is als speler geniet je alleen maar van. Alleen dan is het ook wel zuur dat je het niet afmaakt. Dat moeten nu mogen. Opoku kan hem aannemen. Seuntjes. Nou, dit is de grootste kans. Goede reactie van de doelman. Wordt dit het moment voor de Graafschap zo vlak voor rust? Liefdink. Ja, dit was een vrije kopkans. En is dit hem? Nee! Oh. En toch had de promotieklus al lang en breed geklaard moeten zijn. Tegen Jong Ajax kreeg de Graafschap legio kansen. Ja, nee, klopt. Het is spannend. We hebben het zelf spannend gemaakt. We hadden het natuurlijk kunnen beslissen vrijdag, maar wij hoeven niet naar die andere ploeg te kijken. Wij hebben gewoon één opdracht en dat is winnen van Helmond Sport. We hebben de wedstrijd georganiseerd en dan zie je dat we ze de eerste helft veel te veel tijd geven. We willen ook zorgen dat we die boel meteen onder druk zetten. Het is wel duidelijk dat de insteek is. Ted van der Pavert en zijn collega aanvaller Dello van Miechem. Iedereen ziet natuurlijk hoe spannend het is. Buren, vrienden, iedereen die leeft mee en hoop dat we het gaan halen. En zeker als je hier in Doetinchem rondloopt, dan word je overal aangesproken. Dus dat is leuk. Het brengt wat druk met zich mee, maar die druk is niet anders. Ofzo. Nou ja, morgen. We komen 5:00 en 8:00 begint die wedstrijd. Dus rustig wakker worden en inderdaad even een wandelingetje maken. Natuurlijk, je leest even wat nieuws door en je doet er even je dagelijkse dingen. Dat klinkt allemaal vrij ontspannen. En ontspannen is het bij de Graafschap, zegt trainer Mike Snoei. Hij doet er alles aan om de ploeg rustig te houden en heeft deze week geen gekke dingen gezien. Bij zijn spelers dingen die duiden op stress. Ik ben nog wel redelijk rustig. Ja, zo heb ik het ook ervaren deze week met de trainingen. Die jongens staan er echt enorm goed op. Dus ja, we moeten ervoor gaan. En Helmondsport, we moeten echt winnen. En ik voel aan alles dat ze daar echt weer alles aan gaan doen. Trainer Mike Snoei. En dan tot slot nog even dit. Gratis stroopwafels, gratis bier, gratis je auto laten wassen. Het wordt allemaal in het vooruitzicht gesteld aan de spelers van Helmondsport. Morgen de tegenstander vanuit Deventer, waar Go Ahead ook nog rekent op de tweede plaats. Nou ja, dat is natuurlijk in de voetballerij bijna regel geworden. Hè? Aanmoedigen mag altijd. Een iPadje of een telefoontje. Ja, volgens mij gebeurt dat nog wel steeds. Alleen, dat kan je nooit hard maken. Dat is moeilijk. Maar ik lig er ook niet van wakker. Wij moeten het echt gewoon zelf doen. Die doos gaat niet helpen, echt niet. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat wij het andersom ook hadden gedaan. En misschien motiveert het Helmond iets extra. Alleen, ik denk dat wij nog meer gemotiveerd zijn om te promoveren. Want dat is uiteindelijk de ultieme beloning. Nee, laten we dat maar niet doen. Ik zag laatst al een stukje over matchfixing in de Eredivisie. Dus, nee, maar wat ik zeg, we moeten het gewoon op eigen kracht doen en afmaken. Op eigen kracht en afmaken. Als laatste was dat de Graafschap aanvoerder Ted van der Pavert. En de reportage was van verslaggever Ragnar Niemeyer. Ja, en vandaag bereikte ons het nieuws dat Meindert Leerling is overleden. Bekend als politicus, als fractievoorzitter van de RPF. Hij was een van de grondleggers van de Evangelische Omroep. En hij begon ooit als sportjournalist. We gaan erover praten met Ad de Boer, een van de oprichters, of een andere oprichters van de EO. Ad, gecondoleerd natuurlijk in eerste instantie. Goedenavond. Dankjewel. En ik was geen oprichter, hoor. Een van de anderen? Nee, toch niet? Nee. Niet aan de basis gestaan? Ik kwam een paar jaar later. Ja. Maar toch, wat voor man was Meindert Leerling? Een voortreffelijke collega. Een uitstekende programmamaker die in de jaren 70... eindredacteur was van actualiteitenrubriek televisie, nadat bekeken. Prachtige documentaires heeft gemaakt op tal van terreinen. En als ik hem meer als karakterologisch moet typeren, zeg ik, hij was recht toe, recht aan. Rechtlijnig, rechtschapen en ook rechtvaardig. Dat rechten, dat paste erg bij Meindert. Compromissen en nuances, ja, dat zat er zeker in die tijd niet erg in. Maar een gaaf mens, een goede vriend, een warme collega, een geloofsgenoot. Wat moet ik meer zeggen? Ja, nou, kijk, als ik het zo hoor, sportjournalist, de politiek, documentaires gemaakt. Man van vele ambachten dus. Zeker, hij was veelzijdig. En hij, laat ik zeggen, hij heeft zich voor nieuwe dingen steeds geroepen gevoeld. Het was niet zo van, ik ben sportjournalist, ik wil graag bij radio en televisie werken. Nee, hij voelde dat God hem riep. Hij was een goede tv-regisseur eind jaren 70, begin jaren 80. En er werd een aantal keren een dringend appel op hem gedaan om namens de RPF de politiek in te gaan. Dat wilde hij eerst helemaal niet. Maar hij kreeg geleidelijk aan de overtuiging, God roept mij, ik kan dit niet. Ik ben hier niet voor in de wieg gelegd. Maar als God beroept, zal hij me daar ook de kracht voor geven. En zo heeft hij heel verschillende dingen in zijn leven aangepakt, inderdaad. Ja, RPF was een van de voorlopers van de ChristenUnie. Hè? De ChristenUnie is ontstaan uit de fusie van RPF en welke partij nog meer? GPV natuurlijk, ja, dat hadden we ook nog. Ja. Een klein fragmentje van Leerling op een partijcongres van de RPF in 1988. Als er één zaak is waar we ook als RPF zullen moeten kiezen of kaberen in de komende tijd, is het vraagstuk van de milieuvervuiling. Je moet in onze dagen wel ziende blind en horende doof zijn om niet overtuigd te zijn van het feit dat de aantasting van het milieu schrikbarend, haast angstaanjagend is. Ik denk dan overigens niet alleen aan het fysieke milieu, water, bodem en lucht, maar zeker niet in de laatste plaats aan de geestelijke milieuverontreiniging. En die beide hebben alles met elkaar te maken. Het een komt uit het ander voort. Nou, die was de tijd ver vooruit, Ad, als het zo over dat milieu gaat. Absoluut. En hij deed dat in een tijd dat dat in christelijk Nederland en in de christelijke politiek absoluut niet bonton was. al in de jaren 70 maakte hij voor de EO een reportage, nee, een grote documentaire over de overbevissing van de Noordzee. De manier waarop de Noordzee werd leeggevist. En dat heeft hij dus als politicus voortgezet. Dus het beeld van Meindert was een rechtse rakker die geen oog had voor dit soort vragen, klopt echt niet. Hij was hier inderdaad zijn tijd ver mee vooruit. Ja, maar je noemde het al eventjes, maakt hem niet per se populair. Heeft hij veel mensen afgestoten ook daarmee, met zijn toch soms wat radicalere standpunten? Nou, laat ik zeggen, zijn hoekige stijl die nam niet altijd mensen voor hem in. En de stevige standpunten, dat gold voor de EO, dat gold voor hem, voor mij, voor veel andere collega's in die tijd. Trouwens, heel Nederland was zwart-wit, ook de socialisten, zal ik maar even zeggen. En later in de politiek, hij heeft best mensen van zich afgestoten. En tegelijkertijd wist hij ook goed onderscheid te maken tussen standpunten en personen. 1993, kort voordat hij uit de Kamer ging, speelde het debat over wetsgelijke behandeling. Zeg maar de homoseksuele leraar op de christelijke school. Ja. Hij vond dat christelijke scholen ruimte moesten hebben om een eigen identiteitsbeleid te voeren. En tegelijkertijd heeft hij in dat debat publiek spijt betuigd voor het feit dat christelijke kerken, christelijke partijen de vervolging van homo's in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk nooit hebben weersproken, zich daar nooit tegen verzet hebben, zich daar nooit van hebben afgekeerd. En dat leidde ertoe dat hij in Peter Langhorst, Kamerlid van GroenLinks, zelf ook homoseksueel, dat hij hem omhelsde en omarmde vanwege zeg maar deze publieke spuitbetuiging, dat het COC hem na afloop van het debat een bloemstuk stuurde. Ook al waren ze het inhoudelijk met heel veel van zijn keuzes niet eens. Dus hij wist wel degelijk op het menselijk vlak warme en goede relaties met mensen te leggen. En nu herdenken wij hem in een sportprogramma van de NOS en de EO, zit ik te denken. En een sportprogramma en omstreken, langs lijnen omstreken. Ja. Die man was hier geknipt voor, denk ik nu. Zeker, dat zou die geweldig hebben gevonden. Zeker op een door de week. Kijk, zondag was het geweest niet. Maar op een door de weekse dag zou die graag een voetbalreportage hebben aangekondigd. Ik bedoel, hij was te mogen dat zaterdag voetbal, maar ook in de jaren 60, 70, de Europa Ajax, Feyenoord en dergelijke. Dat was hem ook op het lijf geschreven. Ja, het is heel passend dat hij in dit programma herdacht wordt. Ja, en had hij een voorliefde voor een club, voor zover je weet? Nou, hij kwam uit Barendrecht. Dus zeg maar, de zaterdagclubs in die omgeving, TOVR, Barendrecht, PPSC, SHO. Zaterdagclubs waarvan er een aantal nog steeds zeer actief zijn en relatief hoog spelen. Dat waren zijn van RVVH uit de Ridderkerk. Dat waren zijn favoriete clubs. Ja, onder de rook van Rotterdam. Dus zal het op professioneel vlak zal het wel richting de Kuip zijn gegaan, denk ik maar zo. Dat denk ik. Ja, Ad de Boer, voormalige directeur van de EO en vriend van Meindert, leerling. Dank je wel voor jouw verhaal. Even melden dat Barcelona momenteel speelt tegen Levante. Barcelona staat met 2-0 voor bij rust. Dat betekent dat Barcelona nu even aan kop gaat met 78 punten. Atletico en Real spelen. Atletico morgen en Real overmorgen. Die staan op 77 en 75, maar dus wel met een wedstrijd minder gespeeld. De laatste man. Goed, blikken we nog even vooruit naar morgen met onze laatste man Diederik Smit. Ja, morgen dan kan de Graafschap opnieuw promotie naar de Eredivisie veiligstellen. Afgelopen weekend lukt het niet. Maar als er morgen wordt gewonnen van Helmond Sport, dan is promotie een feit. Waarschijnlijk zal dat dan gevierd worden door honderden supporters met alle coronarisico's van dien. Dus de gemeente Doetinchem wil dat nu ontmoedigen met de campagne Eredivisie helemaal niet leuk. Er komen televisiespotjes die duidelijk moeten maken dat het helemaal niet leuk is om in de Eredivisie te spelen, omdat je veel vaker verliest en het hele jaar moet vechten tegen degradatie met alle stress die erbij komt kijken. De lokale televisie zal de komende 24 uur de meest kansloze Eredivisie-nederlagen van de Graafschap integraal uitzenden. En op die manier hoopt men de druk op de ziekenhuizen een beetje te beperken. Goed, dankjewel Diederik. Tot zover. Morgenavond zijn we er weer. Zometeen met het oog op morgen, gepresenteerd door Mieke van der Wij deze avond. Fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1.